السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. میرے بھائیو آلموسٹ 11 بج چکے ہیں، امید ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کی کم از کم نشست کوشش کریں گے کہ ہو انشاءاللہ تعالی. آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے انسان کا ایک خاص ذہن بنا ہوتا ہے کہ چلے میں کوئی جا کے کوئی گپ شپ کر لوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ادھر تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاسیبل نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں جتنی دیر بیٹھیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوں. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. یہ رومن میں انگلش میں کوشچن نہ لکھا کریں، یہ مجھ سے نہ پڑھے جاتے ہیں، نہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی ہوتی ہے نہ رومن کہ میں اس کو پڑھ سکوں، اردو میں لکھ کے بھیجا کریں، سمپل اردو میں. کل 14 اگست تھی 2021، پاکستان کا آپ سمجھ لیں 74th اینیورسری تھی، اور اگر وہ 1947 والی کو بھی شامل کریں تو پھر 75 بنتے ہیں. 14 اگست کے موقع کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے. باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو دماغ میں ڈال دے گا، بات ظاہر ہے کہ انسان کا دل، اس کا دماغ، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. میرے بھائیو اس وقت جو پاکستان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، کیونکہ ورلڈ پالیٹکس بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر، جہاں پہ ایک ظالم حکومت نے قبضہ کیا ہوا تھا، ظالموں کی سپورٹ کے ساتھ، یعنی امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد مسلمانوں کو اب کوئی امید کی کرن لگائی ہے کہ ان ظالموں سے جان چھوٹے جو کافروں کے آلہ کار بنے ہوئے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس جائے تو ان سے لڑ، اس دوران اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا، اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ جنرل رول ہے. آپ کے گھر بھی چور آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر ان کو قتل کر دیں تو دنیا کے کسی قانون میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، ونس یہ چیز ثابت ہو جائے. اسی کو اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو افغانستان کے اندر بھی ایک باہر سے لوگ مسلط ہوئے اور انہوں نے اپنا پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے، سو کالڈ ان کا اپنا، ایک مسلمان ملک کے اوپر قبضہ کیا اور اسے جنگ کی آگ کے اندر جھونک دیا، جس میں لاکھوں افغانی شہید ہوئے اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب تو پاکستانی بھی شہید ہو چکے ہیں، عوام الناس اور فوج کے لوگ ملا کے انڈائریکٹلی. اب صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ پاکستان کے لیے کافی تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ چونکہ افغانستان کی عوام کی اکثریت, بلکہ اگر میں کہوں نا کہ 99% لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کا ہے. جو سٹیٹس پاکستان میں انڈیا کی حکومت کے لیے ہے نا عوام کے اندر, نفرت, اس سے زیادہ نفرت افغان عوام میں پاکستان کے لیے ہے, اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں. جب میڈیا کے ذریعے معاملات کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جائے اور پھر کچھ حرکتیں بھی ہماری طرف سے ایسی ہوں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آلموسٹ 90 دن کے اندر طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے کیپیٹل سٹی کابل تک پہنچ جائیں گے, لیکن وہ تو 90 دن کیا, 1 ہفتے کے اندر ہی آلموسٹ وہ اس کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں. کل مزار شریف کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا ہے چند بڑے سٹیز میں سے. یہ جو مزار شریف ہے نا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزار بنایا ہوا ہے ادھر انہوں نے, اس کی وجہ سے اس شہر کا نام مزار شریف ہے. سیدنا علی کے جو قبریں ہیں وہ 2-3 مقامات کے اوپر دنیا میں پائی جاتی ہیں. ویسے جو سب سے مضبوط ہے وہ تو نجف میں ہی ہے عراق کے اندر, لیکن افغانستان میں بھی انہوں نے ان کا ایک مزار بنایا ہوا ہے. تو اس مزار کی وجہ سے مزار شریف اسے کہتے ہیں, سیدنا علی کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے زوم میں. اس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے, آلموسٹ 21 صوبوں کے دارالحکومت انہوں نے یہ 3-4 ہفتوں کے اندر فتح کر لیے. وہی مائٹ از رائٹ والا رول ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ تیار بیٹھے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے. کل افغانستان کے اندر 3,000 فوجی امریکہ نے بھی بھیج دیے ہیں اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ ریموو کرنے کے لیے. یہ ہوتی ہیں جی نیشنز کہ جن کے نزدیک 100 سفارتی عملہ یا ان کی فیملیز ملائیں تو بمشکل 1,000 کے قریب ہی پہنچتے ہوں گے. وہ اتنے اہم ہیں کہ 3,000 فوجی انہوں نے ساز و سامان کے ساتھ اسلحے کے ساتھ وہاں بھیجے, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ایئر فلائٹس کے لیے جہاز بھی بھیجے کہ ان کو آپ حفاظت کے ساتھ لے کے آئیں. اور ایک ہماری نیشن ہے کہ جو ہم اپنے لوگ پکڑ پکڑ کے ایک سابقہ ڈکٹیٹر کے دور کے اندر ہم ان کے حوالے کرتے رہے, یہ ہے اہمیت. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی کیوں اپنی جو نیشنلزم ہے اس میں اس طرح بلیو نہیں رکھتے جس طرح کے باقی ملک رکھتے ہیں, تو نیچرل ہے نہیں رکھیں گے. ایک تو یہاں پہ ملٹی ڈائریکشنل قومیں آباد ہیں, پھر قوموں کے ساتھ لسانیت کی بنیاد کے اوپر, مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر, فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ اتنے تقسیم ہیں کہ ہم ایز اے قوم نہیں ہیں. صرف ملی ترانے گانے سے, پاکستان کا جھنڈا لگا لینے سے, فوجی پریڈ کر لینے سے آپ عوام کے دل میں ملک کی محبت نہیں پیدا کر سکتے. ہاں صرف اس خاص طبقے کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں جن کو آپ اس قوم کے ٹیکسز سے پیسے لے کے ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دیں, ان کو پلاٹس دیں, ان کو ٹھیکے دیں. اور یہ میں سنگل آؤٹ کسی ایک خاص طبقے کو نہیں کر رہا, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ, سب کے سب لوگ اس حمام کے اندر ننگے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے میرے نزدیک تو, اور ان لوگوں کے نزدیک سوشل میڈیا کی نحوست سے یہ سب کچھ عوام الناس کو پتا چل چکا ہے. اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی محفوظ ملک نہیں دے سکتے. اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہیں. اس کا ثبوت پوری دنیا کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ماضی میں جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا. ساتھ وہ یہ بھی انصاف کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں, ان طاقتوں کو جن کا اعلی کار ہم لوگ بنے, یعنی امریکہ اور یورپ, انہی کے کہنے پہ ہم سب کچھ کرتے رہے. ابھی جو کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ اب ہم دوبارہ سے کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے, پھر انہوں نے اس کو جوڈی کو بھی ایک انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ, افغان صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو کی, لیکن اب ہماری چیخوں پکار سننے کے لیے کوئی دنیا میں تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ ساری چیخوں پکار کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے, کوئی اللہ تعالی کی غیبی مدد آ جائے. افغان حکومت تو ناراض تھی, طالبان بھی ہم سے خوش نہیں ہے, اور اب بڑا مشکل وقت آ جائے گا پاکستان کے اوپر. وہاں پہ ان کی حکومت آتی ہے تو ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں ون ون نہیں, لوز لوز پوزیشن بن گئی ہوئی ہے. تو اس موقع پہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے, آمین. باقی یہ پالیسیز میں جو شفٹ آیا نا, یہ خوشائن ہے, خصوصاً ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد ملک کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ہم جیسے نیوٹرل لوگ, اب میں جس قسم کی باتیں کیمرے میں کرتا ہوں, ان باتوں کا تصور آج سے 20 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ کوئی اتنا آؤٹ اسپوکن ہو کے, جو مذہبی دہشت گرد ہیں یعنی علماء کرائم, یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی تھی, مجرم علماء, ان کو ایکسپوز کرے. وہ تو اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کرتے تھے, لیکن ہماری پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے, اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری عوام کی قربانیوں کی وجہ سے, کیونکہ فوجی تو کم شہید ہوئے ہیں, عوام زیادہ مری ہے, اور اس پہ تر رہا یہ کہ پاک فوج یا باقی ریاستی اداروں کو جو فائنینشیل ان پٹ ہے وہ تو پاکستان کی عوام کے ٹیکسز سے دیا جاتا ہے. لہذا ہم اس جہاد کے اندر شریک ہیں, خواہ وہ ہمارا انٹرنل جہاد ہو خواہ ایکسٹرنل جہاد ہو. اکثر لوگ بڑے یعنی وہ غمگین ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ جی میں نے جہاد کرنا ہے, یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے, جوانی کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے. تو جہاد میں ہر پاکستانی شریک ہے. 41 ٹیکسز ایسے ہیں جو ہر پاکستانی انڈائریکٹلی دیتا ہے, چاہے وہ پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر 40-50 روپے ٹیکس دے رہا ہو, خواہ وہ صابن کی ٹکیا پہ دے رہا ہو, ایک ماچس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. یہ وہ سارے ٹیکسز ہیں جو ٹیکس چوری کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو ٹیکس چوری آپ سنتے ہیں وہ تو انکم ٹیکس کے اندر چوری ہوتی ہے یا پراپرٹی ٹیکس کے اندر. باقی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 41 کے قریب, اس میں تو چوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ سب کے سب لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس سے تو کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. اب صابن تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے, تو صابن سے کون بھاگ سکتا ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, جب ہم نے ٹیکس ادا کر دیا بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب باقاعدہ طور پر فوج بن گئی تھی اور کوفے میں فوجی چھاونی بن گئی تھی, اس کے بعد صحابہ کرام جو سینئر تھے وہ لوگ تو جہاد کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے, وہ تو مدینہ شریف میں ہی تھے, پھر فوج ہی جہاد کرتی تھی. تو جب سے ملکوں کا سسٹم شروع ہوا ہے اور باقاعدہ فوجیں بن گئی ہیں, اب ہر بندے نے بندوق اٹھا کے جہاد نہیں کرنا, اور نہ ہر بندے کی یہ کمپیٹنسی ہے. اگلے زمانوں میں تو بچپن ہی سے تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا, اس وقت تو ظاہر ہے کہ سکول کالجز یونیورسٹیز نہیں ہوتے تھے, بلکہ استادوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا تھا اس میں سارے بیسک اخلاقیات لوگوں کو سکھائے جاتے تھے، قرآن کی تعلیمات ہوتی تھی، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موڈ شفٹ ہونا شروع ہوا اور فوج کے حوالے سے بھی موڈ زیادہ شفٹ ہو گیا. ہمیں ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ جی رومنز اور پرشینز کو جو مسلمانوں نے اکھاڑا تو مسلمان جو ہیں تعداد میں بہت کم تھے، ان کو اکھاڑا. بے شک تعداد میں کم تھے لیکن ٹیکنالوجی میں آلموسٹ برابر ہی تھے، اس حوالے سے کہ اس وقت نہ کوئی بندوق تھی نہ کوئی ایئر سٹرائک تھی. زمینی جنگ میں فائنل فیصلہ ہوتا تھا، اس میں آپ کا مخالف جب آیا ہے وہ بھی ایک ہی تلوار ہاتھ میں لے کے آیا ہے، اور یہاں سے صحابہ اکرام بھی گئے تو ایک ہی تلوار کے ساتھ. ورنہ آپ امیجن کریں کہ ایک کافروں کا فوجی کلاشن کوف لے کے آ جائے، سامنے 1000 مسلمان بھی کھڑے ہوں. اب میں صحابہ اکرام نہیں کہتا، پھر یہ کہیں گے جی وہ گستاخی کر دی ہے. چاہے اس زمانے کے مسلمان ہوں یا آج کے زمانے کے، ایک کلاشن کوف کے سامنے 1000 تلواریں کیا کر سکتی ہیں؟ وہ سلطان رائی کی فلموں میں ہی بیلچے کے اوپر گولی روکی جاتی ہے، ہاں پریکٹیکل لائف میں اس طرح گولی نہیں رکتی. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے، اور یہ جھوٹ بولا گیا صدیوں سے کہ جی برابر کا نہیں تھا. برابر کا ہی تھا جی، جب اسلحہ برابر کا ہے، ادھر بھی تلوار ادھر بھی تلوار. اب ادھر ہوں لیزر گائیڈڈ گنیں اور دوسری طرف ہمارے پاس چھڑوں والی بندوق، تو کیا مقابلہ ہوگا؟ پھر اس سے بڑی بات ٹریننگ. آج کل تو فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایک اس ٹریننگ کے اگینسٹ ہی آپ برابر کی فوج سے لڑ سکتے ہیں. ٹیلنٹ کچھ عرصہ کام کرتا ہے، بعد میں فیل ہو جاتا ہے. آپ میں جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان زمانوں، ان میں سے ایک ورلڈ کپ ہی آپ کہہ لیں وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ جو قالین پہ آپ کھیلا جاتا ہے آسٹرو ٹرف، اس کے اوپر جیتا ہے، باقی تو 3 گھاس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑی دعائیں کر کے 92 کے ورلڈ کپ کی طرح ہی جیتا تھا. اصل میں جو ہے وہ 3 شروع کے ورلڈ کپ تھے جو وہ جیتے پاکستان نے. اس وقت انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ ہاکی گھاس کے اوپر تو بڑی اچھی کھیل لیتے ہیں، انہوں نے گھاس ختم کر کے یہ جب شروع کیا تو تھیندے ٹھیک ہے، ان کتنے گئے تھوڑا ٹیلنٹ. کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے آئی پی ایل انڈیا نے شروع کروائی، اور اس طریقے سے کرتے کرتے اتنا معاملات کو انہوں نے اس کو سائنٹیفک بنا دیا کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو اب محض ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ آگے نہیں چل سکتے جب تک آپ اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل نہ کر لیں. یہی حال فوج کا بھی ہے. ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ ڈنڈا یا کوئی بندوق اٹھا کے جا کے لڑنا شروع کرتے؟ اس کی تو لاش ہی پچھلوں کو اٹھانی پڑے گی. ایک نگ ہی ہے جنہوں پنجابی سے اسی کہنے نا، ایک نگ ہی ایڈ ہویا، ہونا ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی گلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے. ہم آلریڈی الحمدللہ ٹیکسز کے ذریعے انوالو ہیں اور ہمارا جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے. یہ ان لوگوں کی فکر ہے کہ جو اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ان کی راتوں کی نیندیں برباد ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، پاکستانی نیشن جتنی قربانیاں دے رہی ہے، اور اب تو یہ نیا ایک بم گرا رہے ہیں، وہ 40% سبسڈی جو تھی بجلی کے اوپر وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اور ہمارے نیپرا کے چیئرمین صاحب کے بیانات دیکھیں، ان لوگوں کو تو یقین کریں، ان لوگوں کو تو پرائمری اسکول میں داخل کروانا چاہیے، کم از کم بولنے کی تمیز تو سیکھیں. ٹیکسی لگا کہہ رہے ہیں عوام کی چیخیں نکلیں گی. یعنی یہ لینگویج، مجھے تو لگتا ہے شاید یہ وہ لوگ ہیں ان کے خاندانوں میں کسی کو کوئی پوسٹ نہیں ملی ہوگی، تو آپے سے باہر ہو کے اس قسم کی گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں. ایک تو ہمیں زخم دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے زخموں کے اوپر یہ نمک پاشی بھی کرتے ہیں. تو کوئی نہیں، اس طرح کے معاملات زیادہ دیر نہیں چلتے ہیں، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. پاکستانی قوم تو اپنا برا وقت بھگ چکی ہے. اب ہمارے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہتے ہیں نا مافیا ہے، مافیا کے اوپر برا وقت آ گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تکلیف تو ہمیں ہی ہوگی. اللہ کرے ہمارے معاملات مستقبل میں بہتری کی طرف گامزن ہو انشاءاللہ تعالی. ہم تو صرف دبے الفاظ کے اندر خامیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، باقی تو کرنا کرانا تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حکمران ہو، اور اگر وہاں پہ وہ انصاف قائم نہیں کرے گا تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پرسش کرے گا، اس کے لیے جہنم مقدر بن جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ. جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اس طرح حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہے، وہ اس کی رعیت ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر حاکم ہے، اس کے اندر اس کے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک حکمران جو ہے وہ رعایا کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسلام میں تو بڑی واضح تعلیمات ہیں اس حوالے سے، اور اس میں کوئی ابہام، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، بالکل واضح چیز ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہ ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد ہماری پالیسی شفٹ جو ہوئی ہے، اس کا فائدہ کم از کم یہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جہاد صرف فوج کا کام ہے، پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وہ بندوق کے زور کے اوپر، تلوار کی نوک پہ اپنے جو مذہبی عقائد ہیں وہ آپ پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، قتل و غارت کتنا ہوا ہے، ہم نے نہیں بھگتا. آپ یعنی ضیاء الحق کے دور سے لے کر ابھی تک لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں اسی مذہبی اختلافات کے اندر، اور یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی سرپرستی میں ہوتا رہا. اور آج کے ہمارے بڑے مانتے ہیں کہ پرانے بڑوں نے ہمارے ساتھ کام ڈالا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو منوا لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے آپ کے ساتھ کام ڈالا ہے. پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اتنا مقدسات ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن ایک ایک کر کے جب ان کی دو نمبریاں آپ پہ کھلی تو آپ کو پتا چلا کہ یار قرآن و سنت میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا، یہ ہمارے بابے تو قرآن و سنت کے نام پہ عزت ریل کرتے رہے اور تعلیمات ہمیں بالکل اس کے الٹ بتاتے رہے. تو جب قرآن و سنت کے نام پہ انہوں نے عزت اویل کی اور اب قرآن و سنت کا احترام نہ کریں تو پھر یہ دین کے غدار ہوئے نا، کیونکہ جس بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی اسی کے دشمن رہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو آئین کی بنیاد کے اوپر ہم سے عزت اویل کرتے رہے، خواہ وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں یا ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، اسی آئین کی بنیاد پہ تو انہوں نے عزت اویل کی. اور اگر اسی آئین کے ساتھ وہ لوگ کھلواڑ کر کے پاکستانی نیشن کو بیسک ہیومن رائٹس سے محروم کرتے رہے، اور اب جب نیشن کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ پھر ان کو اسی طریقے سے غدار تصور کریں گے جس طرح ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو غدار تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیمات سے ہٹ کے ہمارے ساتھ سلوک کیا. دوسری طرف تو ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ جنہوں نے ہمارا جینا حرام کیے رکھا پچھلے 15-20 سال میں، ان کو ہم کہتے ہیں آپ قومی دھارے میں آئیں، آئین کے انڈر آ جائیں، پاکستان آئین کے تحت چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے کوئی ملک نہیں ہے، اور خود ہم آئین کا احترام نہ کریں. یہ ویسا ہی ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ چلو، اور نہ خود قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، الٹا کوئی آ کے بتائے کہ سر قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے، تو اس کے ساتھ لڑ پڑے. بالکل سیم اینالوجی ہے. پھر آپ اس کے آگے چلیں تو آپ کو اور اینالوجی نظر آئے گی کہ جیسے مذہبی لوگوں نے گالیاں رکھی ہوئی ہیں نا، جس سے ان کو ذرا سا خطرہ ہو تو کبھی اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، کبھی توہین مذہب کا الزام لگا دیں گے. اس طرح ہمارے پولیٹیشنز کے پاس، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کے پاس الزامات ہوتے ہیں غدار وطن، توہین عدالت، غیر ملکی ایجنڈا، یہ وہ سارے لفظ ہیں جو اکویلنٹ ہیں گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، مذہب کی توہین. تو آپ دیکھیں کہ مینٹیلٹی ایک ہی ہے، وہ مختلف شکلوں میں آپ کو مختلف جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا اب یہ ساری باتیں میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے اس لیے کرتا ہوں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے مراد یہ نہیں کہ میں نے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم افیکٹنگ ہیں اس سارے سسٹم کے. ہمیں اس وقت اگر کوئی عالم دین ایسا ہے جسے موجودہ دور کے حالات اور واقعات اور ملک کی صورتحال کا نہیں پتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قوم کا مسلح ہوں, میں اس قوم کا منجی اور ہادی ہوں, یا میں انہیں ٹرو ریلیجن کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پتا اسے ہے ہی نہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا, تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اور سچائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک رخ کی سچائی صرف بیان کریں, سچائی یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم جو ہے اس کو ظالم کہیں, خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے کے ساتھ, کسی بھی جماعت کے ساتھ, کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو, تب آپ سچائی کو پریویل کریں گے, ورنہ آپ اپنے ضمیر کے مجرم بھی ہوں گے اور قیامت والے دن ولیعہ باللہ تعالی اللہ کے حضور بھی آپ کا جرم لکھا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کرتے ہیں جی اپنی قوم کے لیے, پوری عالم اسلام کے لیے, اللہ تعالی ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے رب ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا ہے, مسند امام احمد میں یہ موجود ہے دعا, تو یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یعنی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. آمین ثم آمین. اب آپ کے وہ باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ انگلش میں سوال لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے کہ کسی سسٹر کا سوال ہے, شاید وہ سننی ہے اور لڑکا جو ہے وہ شیعہ ہے, اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس میں میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں اس سے شادی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے. سننے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں میں, یہ نبی الاسلام کی سجیشن ہے. ہم پلہ سے مراد ہے ایک جیسے لوگ, اس میں سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو, کوشش کریں تعلیم, خاندان, اور اس میں سوچنے کے زاویے بھی ایک جیسے ہوں. ظاہر ہے 100% تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن قریب قریب تو ہو. یہ پریفریبل چیز ہے. یعنی ارائی جو ہے وہ ارائیوں میں ہی شادی کریں, تاکہ جب بھنڈیے پکیں تو پیاز زیادہ ڈالنے میں دونوں کو مزہ آئے. اسی طریقے سے جٹ جو ہے وہ جٹوں کے اندر کریں. یہ کف ہے ہم پلہ. اس طرح ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ بہت پڑھی لکھی خاتون لے کے آ جاتا ہے, یا ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ ان پڑھ خاتون کے ساتھ شادی کر لیتا ہے, تو ان کا تو کمیونیکیشن گیپ ہی رہے گا, وہ کیسے ختم کریں گے آپ, کس طرح وہ اپنی بات پہنچائے گا. ہم تو اپنی نارمل لینگویج کے اندر اتنے انگلش کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ایکویلنٹ اردو میں کوئی متبادل الفاظ ہی پتہ نہیں ہوتے. تو اس لیے اپنے کف میں شادی کرنے کا کہا گیا ہم پلہ لوگوں میں, خاندان کے اعتبار سے بھی, سٹیٹس کے اعتبار سے. اس میں آپ یہ کہنا کہ جی اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے, یہ ایک اینگل ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپنی کیٹاگری کے اعتبار سے بھی اسلام جو ہے وہ انصاف پسند ہے نا. یہ پوسیبل نہیں ہے نا کہ ایک ایسی عورت جو آپ ایسے گھر سے بیاہ کر لائے ہیں کہ جہاں پہ ایئر کنڈیشن تھا اور اب لا کے آپ اسے جھونپڑے میں پھینکیں گے تو کیسے حالات و واقعات چلیں گے؟ اس کو تو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ کی مرضی سے ایک شادی ہوئی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی، زید ابن حارثہ کی اور سیدہ زینب کی، نبی علیہ السلام کی کزن تھی نا سیدہ زینب، زید ابن حارثہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے، ایک غلام تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا تھا، اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب تم اس کو سمجھاتے تھے کہ درگزر سے کام لو اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ وہ سیدہ زینب چونکہ ہاشمی تھی اور قریش کے اندر یہ خاندانی سلسلہ تو ہے تھا، وہ نہیں ایکسیپٹنس دیتی تھی، وہ ڈیو ریسپیکٹ نہیں دے پاتی تھی زید ابن حارثہ کو، اور پھر طلاق ہو گئی. خیر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے، ظاہر ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر ایک قربانی بھی کی تھی، ان کو کمپنسیٹ کیا اور وہ ام المومنین بنی. تو اس لیے کف میں شادی کرنا ہم پلہ لوگوں میں ہی ضروری ہوتا ہے. اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں سنی شیعہ کنفلکٹ کی طرف پہ، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت کی برکت سے کافی حد تک چیزیں یعنی ماڈریٹ ہو گئی ہیں، اب لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. شیعہ کے اندر بھی جو ایک غالی ایک تھانا سلسلہ پڑھے لکھے لوگوں میں کافی حد تک دور ہو گیا، اور دوسری طرف سنیوں نے بھی ایٹ لیسٹ شیعہ کو ایکسیپٹنس دینی شروع کی. دو فرقے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسیپٹنس اس معاشرے میں ملی ہماری اس دعوت کی برکت سے، ایک اہل حدیث اور دوسرے اہل تشیع، ورنہ میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو ان کی اوقات تھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر. یعنی رفع الیدین کرنے والے سے کتنے لوگ نفرت کرتے تھے، پھر شیعہ کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی تھی. ہم نے ان معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یار آپ کسی کا مقدمہ سمجھیں، ظاہر ہے کہ جب وقت گزرتا ہے اور آپ کسی ایک خاص طبقے کو دباتے ہیں تو اس کی طرف سے پھر ریئیکشن آتا ہے، اور جب آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ان کو صحیح بات بتائیں گے، تو ان کے اندر جو خرابی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اللہ کا شکر ہے توحید کے حوالے سے یا بدعات کے حوالے سے کافی حد تک چیزیں کم از کم پڑھے لکھے طبقے میں ایڈریس ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کفر کا فرق بھی ختم کر دیتی ہے. ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ایک جھونپڑے سے گیا ہے، یا ایک ایف لیمن میں کسی کوٹھی میں رہنے والا شخص گیا ہے، جب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں نا تو تعلیم کی برکت سے آلموسٹ ایک طرح کی سوچنے کا انداز، عادتیں، حالات و واقعات ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس فرق کو ختم کر دیتی ہے، اور تعلیم بذات خود ایک سمجھ لیں ایک نیا بانڈ بنا دیتی ہے کف کا. لہذا میں یہ پرنسپلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر کسی کے فرقے کا فرق ہے، غربت اور عمارت کا فرق ہے، اگر تعلیم کے اعتبار سے ایکویلنٹ ہے نا معاملہ، تو وہ بھی آلموسٹ کف بن جاتا ہے اور معاملات آگے چلنے آسان ہو جاتے ہیں. باقی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ورنہ تو باہر کے ملکوں کے اندر تو شکر کریں اگر کسی سنی کا بچہ کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یا کوئی شیعہ بچی جو ہے وہ سنی بچے سے شادی کر رہی ہے، شکر ادا کریں کسی عیسائی یا سکھ کے ساتھ نہیں بھاگ گئی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں سے اب ہم باہر نکلیں. مسلمان ہیں، ہاں جہاں تک ایسے فرقوں کا تعلق ہے جو جنہوں نے بہت بڑے لیول پہ اختلاف کیے کہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، جس طرح قادیانی ہیں، وہ تو ایک معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. باقی جو مسلمانوں کے سیکٹس ہیں، جتنے سنی ہوں، شیعہ ہوں، یا ان کے آگے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہوں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ تو سارے مسلمان ہیں. ایون اسماعیلیہ ہوں، مسلمان ہیں. باقی ساتھ رہنے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. باقی یہ کام کوئی نہ کرے، کوئی تبلیغ کی نیت سے شادی نہ کرے کہ ایک سنی کہے جی میں شیعہ لڑکی لے کے آؤں گا اور اسے سنی کر لوں گا، یا شیعہ لڑکی کہے کہ جی میں سنی کے ساتھ شادی کر کے اسے میں شیعہ کر لوں گی. ایک کام آج کل زمانے سے پائی نہیں ہوتے، یہ اب دور بدل چکا ہے. اب آپ علمی دلائل کے ساتھ کسی کو قائل کر سکتے ہیں. دھوکہ دہی والا معاملہ جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے جی، آپ معاملات کو لے کے چلیں، ہمیں تو کوئی نہیں ہے. علی بھائی آپ کہتے ہیں کہ لبائی کا یا رسول اللہ جائز ہے، مگر جب ہم حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہم کو حکم ہے کہ ہم لبائک اللہم لبائک کہیں. آپ وہ لبائک والا اگر میرا کلپ دیکھ لیتے تو آپ کے اس وسوسے کا جواب میں نے اس میں دیا تھا کہ لبائک کہتے ہیں حاضر ہونے کو. وہ تو آپ اگر کسی عرب ملک کے اندر اسٹوڈنٹس کی کالجز یا یونیورسٹی میں حاضری لگ رہی ہوگی نا تو ہم تو کہتے ہیں نا یس سر، پریزنٹ، یہ کہتے ہیں نا بچے. وہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لبائک. ہمارے بھی یہاں مدارس کے اندر آپ دیکھیں نا جب حاضری لگتی ہے نا تو نام لیتے ہیں، ہاں جی عثمان لبائک، مروان لبائک. مروان بھی پڑھ رہے ہوں نا. اچھا تو لبائک لفظ سے تو کوئی چیڑ نہیں ہے، لبائک یا رسول اللہ سے بھی کوئی چیڑ نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ لبائک اللہم لبائک کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح چیزوں کو جوڑنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. پھر تو آپ قرآن کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیں گے. قرآن میں سورہ التوبہ کے اینڈ پہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اب یہ رؤوف اور رحیم کس کے نام ہے؟ اللہ کے. لیکن ہم اس میں ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ وہ الرؤوف الرحیم ہے، دی رؤوف دی رحیم. جیسے مدینہ تو سارے شہر ہیں لیکن المدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. مدینہ تو سارے ہیں تو یہ خاص ہو گیا. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی نام ہیں جو اللہ تعالی کے لیے بھی وہ نام استعمال ہوتے ہیں لیکن دی کے ساتھ. اس کو چھوڑ دیں، ہمارے کی ایسی چیزیں. سورہ دہر کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انسانیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کی تو خیر ہستی بہت بلند ہے. آپ سورہ دہر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسانیت پہ ایک بہت بڑا وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی جنین تھا یا ایمبریو تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا جو ملا جلا تھا، یعنی مرد اور عورت کی طرف سے. نبتلیہ، تاکہ اسے ازمائے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنا دیا اور بصیر بھی. یہ سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. تو یہ تو اللہ ہر انسان کو کہہ رہا ہے سنتا اور دیکھتا، لیکن اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں السمیع البصیر، کیونکہ اللہ کا دیکھنا اللہ کا سننا ذاتی ہے اور ہمارا مستار ہے، ادھار ہے اس کی طرف سے. تو نام تو ایک جیسے اس طرح ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے لبائک یا رسول اللہ جب کوئی شخص کہتا ہے، اگر اس کے پیچھے حاضر و ناظر کا کوئی عقیدہ نہ ہو، نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے کا کوئی عقیدہ نہ ہو، صرف ایک محبت کا اظہار ہو، وہ تو آپ اب 14 اگست کل گزری ہے 2021 تو آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ کئی ترانوں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اے قائد اعظم تیرا احسان ہی ہے احسان، تو یا قائد اعظم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا جو اظہار ہوتا ہے نا، محبت کے اظہار کے طور پہ، شاعری کے طور پہ، سلوگن کے طور پر، یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بیسیکلی تو اس وقت نکلنا شروع ہوا جب یہ گستاخانہ خاکے اور کارٹون بنے. نکلا تو یہ کافروں کے خلاف تھا لیکن فٹ مسلمانوں کو ہوا. اینڈ ہی ہوں اے ہی ہوں ساڈے نال، کوئی بھی کام جڑا نا شروع تو وہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف، تو کافروں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں ادھر جو مسلمان ہیں ان کو پہلے کافر بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو مارتے ہیں اپنی تاکہ روح راضی کریں. کافر یہ مارنے سے باہروں کیوں امپورٹ کریں؟ ہم اپنے جو لوکل مسلمان ہیں ان کو لوکل کافر خود ادھر بنا کے ان کے پر فتویٰ لگا کے تو ان کے پر چڑھ دوڑیں. یہی کچھ کیا نا ہم نے، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. تو یہ نعرہ بالکل اس حوالے سے سلوگن کے طور پر گستاخانہ کارٹونز کے اگینسٹ کے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے. اس میں کوئی نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں، نہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. جس طرح ہم حج کے موقع پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تو بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. اور میں نے اس اپنے کلپ میں بھی بتایا تھا کہ اگر وہ والا کسی کا عقیدہ ہے تو وہ لبئی کا یا رسول اللہ کہے بغیر بھی اس کا عقیدہ غلط ہو جائے گا. وہ چاہے یہ سلوگن بولے نہ بھی, تب بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو اصل میں آپ عقیدے کو دیکھیں کیا ہے. باقی یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, یہ ان الفاظ سے تو چڑ نہیں ہونی چاہیے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں سواری پر سوار تھا اور آپ کے اور میرے درمیان صرف ایک لکڑی کی پالان ہی تھی, یعنی آپ نے مجھے پیچھے بٹھایا ہوا تھا, تو آپ علیہ السلام نے کہا معاذ, تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, یہ آپ نے متوجہ کرنے کے لیے. پھر سواری تھوڑی آگے گئی, پھر کہا معاذ, کہا لبیک یا رسول اللہ, اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں. اب یہ دو جملے اتنے بھاری ہیں, ایک تو ہے شرک نہیں کرنا, دوسرا عبادت بھی اس کی کرنی. عبادت کا مطلب فوراً ہمارے خیال میں آتا ہے شاید کہ ایک پگڑی سجا لیں گے اور ایک چوغا پہن لیں گے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تو نماز پڑھیں گے. نہیں, وہ نماز ہے, عبادت نہیں ہے. عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس, اس کا ایک جز نماز ہے. عبادت میں تو حقوق اللہ, حقوق العباد, ایون جانوروں کے حقوق, درختوں کے حقوق, یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں. عبادت ٹوٹل اوبیڈینس, عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس, کلی اطاعت محبت کے ساتھ, اسے کہتے ہیں عبادت. اور یہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ عبادت کا نہیں استعمال ہوتا, ہوتا ہے اتباع کا. اللہ کے لیے عبادت کا لفظ اور نبی علیہ السلام کے لیے اتباع. اتباع یہ ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس محبت کے ساتھ نبی کی. اللہ کے کیس میں ہم کہتے ہیں عبادت اور نبی کے کیس میں اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم دعوے دار ہو نا اللہ سے محبت کے تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. پھر تھوڑی سواری آگے گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ, ان کا لبیک یا رسول اللہ, جانتے ہو کہ جو شخص یہ کر لے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, پھر ایسے بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے, اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے اور بخش دے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. بندے کا بھی حق اللہ پہ ہو جاتا ہے, حالانکہ اللہ پہ کون حق جتا سکتا ہے, مالک ہی وہ ہے, لیکن یہ اللہ نے خود اپنے لیے مقرر کر لیا کہ میرے پہ وہ شخص حق رکھتا ہے جو میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میری ٹوٹل اوبیڈینس کرے, پھر مجھ پہ حق ہے ایسے شخص کا کہ میں اسے عذاب نہ دوں اور بخش دوں. تو اس میں بھی لبیک یا رسول اللہ آیا, اور پھر آیا واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اب یہ دونوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے, رسول کہاں سے جانتے ہیں؟ رسول اس طرح جانتے ہیں کہ دین کی تعلیمات میں ہم نے یہی کہنا ہے واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, اور بس اتنا حصہ لے کے تو اعلی حضرت آمزہ بریلوی صاحب نے شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو کہتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے, رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں, تو رزق بھی جو دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے نا, نعوذ باللہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، کھانا ہے تیرا کھانا، بس یہ بنائے میں شعر. یہ آل حضرت کے بیٹے کی نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم انڈیا. ایک تو مفتی اعظم جتنے ہیں نا، ان کا کام بھی اعظم اور بڑے لیول کا ہوتا ہے، ڈالتے ہیں چاہے پاکستان کا مفتی اعظم ہو یا انڈیا کا مفتی اعظم. یہ ان کی نعت ہے لکھی ہوئی. اس سے بھی صاحب اب تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا کھا رہے ہیں ہم، وہ بھی کتنی منقبتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اور یہ کتاب العلم چیپٹر میں ہے بخاری کے. امام بخاری نے اس پہ ایک باب باندھا ہے تاکہ کوئی غلط رزلٹ نہ نکال لے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دین کی فقہ انفی نہیں، دین کی سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے نا کہ قرآن و سنت اور اجماع کو حجت مانا جائے، اور اجتہاد کی باری اس وقت ہے جب ضرورت ہے. فقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن سنت اجماع کا جنازہ نکال دیں اور اپنے بابوں کے جو اجتہادات ہیں یا ان کی جو رائے اور فتوے ان کو لے کے چلیں. اور پوری حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. مراد کیا؟ کہ دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں آگے عوام میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی میں شریعت کا بانی نہیں ہوں بلکہ شریعت کا دائی ہوں. اور دوسری طرف آپ ہمارے لوگوں کی حالت دیکھ لیں کہ بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، دیکھا نہیں آپ نے؟ اب کوئی بات کرے کہیں گے گستاخ رسول ہیں ان کو کہ اچھا پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد کے ساتھ یہ حدیث الادب المفرد میں بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی اللہ نبی وارث. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب کو پاکستانی مسلمان ہوتا کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مان کے یہ بات کی ہے، اللہ کی عطا سے کہا ہے، آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہا، وہ تو صرف اللہ ہی ہے، تسی بھی اللہ دی تا نہ لیو. اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنوندیاں جناب. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خطیب کو، ایک آپ کا صحابی خطبہ دے رہا تھا، اس نے اس خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. بالکل صحیح بات. وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا. بالکل ٹھیک بات، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، لٹریچر میں اس جملے کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے، کیونکہ بار بار کسی چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب پہلے جملے میں کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تابع فرمان ہو جائے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن نبی علیہ السلام یہ جملہ سن کے غصے میں آئے، جلال میں آپ نے فرمایا بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. یہ ہے سینسٹیوٹی لیول امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا وہ صحابی اپنا کیس لڑ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے جملے میں کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی، تو میں نے تو مطلب آپ کو اللہ رسول کو کٹھا ملایا تو نہیں ہے کوئی، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی بجائے یہ کہو. اس زمانے میں اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے تھے. اور یہی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے, اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس صحابی کو ڈانٹتے ہوئے کہا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل مجھ سے دور کر. ظاہر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے نزدیک ایک بہت کریٹیکل ایشو تھا, آپ کو اتنا جلال آیا ہوا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, لبیک یا رسول اللہ کا مطلب قطن وہ والا نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. تو اگر یہ الفاظ موجود نہ ہوتے احادیث کے اندر تو ہم اس پہ کلام کر سکتے تھے. اب چونکہ احادیث میں موجود ہیں ان چیزوں کو کوئی موضوع بحث نہ بنایا جائے. نماز میں فرض پڑھنا کافی ہے, سنت اور نفل بھی پڑھنے چاہیے. بعض علماء کے نزدیک سنت موقعہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈڈ ہیں. کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. اس کے بعد سنت چھوڑنے والے پر لعنت, یہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. کیونکہ بعض لوگ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے پلی لے رہے تھے کہ جو سنت چھوڑ دیتا ہے نا, نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک ہے میری سنت کو چھوڑنے والا. تو اس کے اندر یہ سنت موقعہ کو لے کے آ رہے تھے. تو میرے بھائی اگر آپ اس طرح سنتوں کو لانا شروع کر دیں گے کہ نفلی عبادات کو بھی آپ سنت چھوڑنا شمار کریں گے, پھر تو سارے کے سارے لانتی ہو جائیں گے. کتنے علماء ہیں جو تہمت باندھتے ہیں؟ تہمت سنت نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح اگر آپ نبی علیہ السلام کی مبارک عادتیں یا آپ نے جن کی انٹینسٹی ڈیفائن کی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے یہ فرض عبادت ہے, اس کا فرق نہیں رکھیں گے. چلیں چھوڑیں, تہمت تو چھوٹی مثال ہے, بڑی مثال ہے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پہ پورے بال رکھے ہیں جنہیں زلفیں کہا جاتا ہے. صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق کروا کے بال رموو کیے ہیں, آپ نے کبھی چھوٹے بال رکھے ہی نہیں, جسے ہم چھترے بھی کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر, بڑے بال. کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ بال رکھے ہوئے؟ تو ہم یہ سب کہیں گے سب کے سب لانتی ہیں, سننا چھوڑے ہوئے نا؟ نہیں. پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے, نہیں نہیں اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے, یہ سنت وہ والی سنت نہیں ہے. وہ والی سنتیں صرف وہ سنتیں ہیں جو فرض یا واجب کے درجے میں, باقی جن سنتوں کو رسول اللہ نے خود چھوڑ دیا یا جن سنتوں کے بارے میں آپ نے سختی نہیں فرمائی, آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس سنت کو اس لیول پہ ڈکلیئر کر کے لوگوں کو لانتی بناتے پھر؟ وہ سنت سے مراد ہے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنا. یعنی جو شخص فرض نماز سنت طریقے پہ نہیں پڑھ رہا وہ اصل میں لانتی. ہاں, ایک طریقہ حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. عربی میں طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں, اللہ نے اپنے لیے بھی کہا نا سنت اللہ, اللہ کی سنت. آ جاؤ نا, اسی تصویر لے کے آ گے تو رفل دین ہوتے, کتنے نس کے جاؤ گے؟ نماز ہی سنتے موقع کے بعد ہی ویکھاں گے. آپ تو سنت موقع بھی بغیر رفل دین کے پڑھ رہے ہیں, فرض بھی بغیر رفل دین کے پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح نہ کریں ورنہ بات بہت دور تک جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک عربی پینڈو شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں, میں دین کی موٹی موٹی باتیں مجھے بس بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھو, فرض زکات دو اور فرض روزے رکھو رمضان شریف کے, اور اس سے سب سے پہلے تو آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا, اس کے بعد یہ باتیں. اس وقت حج فرض نہیں تھا, حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی, اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا. آپ نے فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا. اس میں فرض زکات اور فرض نماز کا ذکر تھا. آپ مجھے بتائیں فرض زکات کتنی ہے؟ 2.5%. آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو 2.5% کے علاوہ اگر عام نفلی صدقہ نہیں کرتا تو اس کا 2.5% بھی قبول نہیں ہے. الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کم چک کے رکھو بس زکات اینڈ تے دے دو 2.5% تے سارا مال پاک. نماز کے لیے یوں کہتے ہیں کہ 17 رکتوں کے علاوہ اگر آپ باقی نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں قبول ہوں گی. بلکہ اس سے بڑی کہانی کراتے تھے, یہ کہتے تھے جو تراوی نہیں پڑھتا اس کے روزے ہی نہیں ہیں. اب جب میں نے ان کو ننگا کیا کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. تو کون کہنا سی؟ ہر بات سے مکر رہے ہیں جی. جو جو باتیں یہ لوگ آپ کو بچپن سے, ہم کہتے ہیں یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رب الدین ہوتا تھا, یہ آپ کہانی کراتے رہے ہو, بتاؤ یہ کہاں لکھی ہے. کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. ہر بات سے مکر رہے ہیں. تو سنت آپ ضرور پڑھیں, لیکن یہ نماز فرض نماز کا حصہ نہیں, الگ سے آپ جتنا مرضی پڑھیں. میں نے تو سنتوں کے بارے میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی کو نفلی عبادت دیکھو, یعنی سنتیں, اور اس کو اس کے ایکویلنٹ تول لو. یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ فقہا کی ٹرم ہے. قرآن و سنت میں صرف دو ٹرمز ہی استعمال ہوئی ہیں, فرض اور نفلی عبادت. اسی فرض کے لیے بعض اوقات واجب کا لفظ بھی آ جاتا ہے. فرض اور سنت, نفلی عبادت. نفلی عبادت میں آپ کی سنتیں موقعہ بھی ہیں, غیر موقعہ بھی ہیں, عام نوافل بھی ہیں. تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. تو یہ آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن آپ پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں, ضروری نہیں کا مطلب قطن یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہ پڑھو. اب کئی علماء نے میری تصویریں لگا کے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ علی کہتا ہے کہ سنتیں نہ پڑھو. میں نے کیوں کہنا ہے نہ پڑھو؟ یعنی کوئی بے نمازی بھی کہے گا کہ یار تہجد کی نماز نہ پڑھو گناہ ہے, اشراق نہ پڑھو گناہ ہے. تو جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھے میں, اس کو کس نے گناہ کہنا ہے یا کہنا ہے کہ نہ پڑھو؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے, پڑھیں تو ثواب ہے. اور میں نے ہمیشہ بیلنس کیا. آپ میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں دکھائیں گے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض پڑھ لینا کافی اور میں یہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے ابھی ابو داؤد کی سنائی, کہ اگر کسی کے فرض میں کمی نکلی تو اس کا ایکویلنٹ وہاں سے پورا ہوگا. میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں, لیکن جب آپ صرف عشاء کی 17 رکھتے ہیں لوگوں کو بتائیں گے تو کس نے نماز پڑھنی ہے؟ دن رات میں 17 رکھتے ہیں, 24 گھنٹے میں 17 رکھتے پڑھنی تھی, آپ نے تو صرف عشاء کی 17 بتا دی. اس لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں, وہاں لوگوں کو کلیئر ہے چیزیں, اس لیے وہاں کوئی نماز چھوڑتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی عربی جو مرضی نے نماز اتھی مسلح سے اٹھ کے پڑھتے ہیں, اس واسطے کہ انہوں نے 17 نہیں نہ پڑھنی پہنیا. میں تک نہ 17 پڑھنی پہنیا عربیوں نے تو کس طرح مسلح سے اٹھ دے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے وضو کر کے مسلح ڈالتے ایک بار ہی نماز شروع کرنی ہے, اس کے بعد سلام پھیر کے دوبارہ نہیں شروع کرنی. فجر کے 2 فرضی پڑھنے ہیں, زہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4, باقی وتر رہ گئے یا سنت موقع, وہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہیں پڑھتے تو کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. لیکن یہ باتیں یعنی اب پبلکلی کرنا, صرف اہل حدیث میں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پہ مضمون لکھا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کا پریشر ہی بہت ہے. انہوں نے ثابت تو یہی کیا کہ ضروری نہیں, لیکن ایڈ پہ کہتے ہیں چھوڑنی نہیں چاہیے, لیکن تاکہ کوئی آ کے مولوی ٹکر مارن لگے نا منو کہاں کے آخری بھی پڑھ. وہ جرت کر کے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرنا, ہم نے جرت کی ہے کہ یار یہ اتنا بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے. بھائی کانفیڈنس سے میں بولوں تو لولا لگنا بولوں. میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں میں اس پہ اعتماد رکھتا ہوں کہ وہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے, اور میں نبی الاسلام کو نبی برحق مانتا ہوں. آپ کی طرح لولا لگڑا تو میرا ایمان نہیں ہے یا لولا لنگڑا عقیدہ تو نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات برحق ہیں, قرآن برحق ہے, تو مجھے پورے گج وج کے بتانا چاہیے کہ بات اس طرح ہی ہے. مجھے بتائیں ایسا نہیں بتانا چاہیے, یا ایسے جملے بولوں کہ دونوں پارٹیاں خوش ہوں. یہ منافقت ہوتی ہے, اور یہ منافقت ہمارے جتنے اپنے آپ کو نیوٹرل قسم کے علماء کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ ایسی نیوٹرل بات کریں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, اور ہماری بات آپ کو دو ٹوک لگے گی کہ یار یہ اس طرح ہے, دیٹس آل. ہاں کوئی اختلاف کرتا ہے ضرور کرے, علمی اختلاف کرے, جذباتی نہیں. عبادات ایمان کا بنیادی جز ہے, اور ہم بطور مسلمان عبادت کرتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں عبادات خدا کی محبت میں کرنی چاہیے یا ڈر اور خوف سے؟ جی دونوں طریقوں سے. یہ جو صوفیاء نے آپ کو پٹی پڑھا دی نا کہ اللہ کا خوف نہیں اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اور انہوں نے پھر کہا جی خوف بھی صرف اس قسم کا خوف ہونا چاہیے جیسے کسی شخص کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے روٹھ نہ جائے. یہ ساری کی ساری شعر و شاعری والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک پھیرا لگے نا دوزخ دا تے سارا تہاڈا عشق نکل جائے گا. ہاں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے. قرآن میں یہ ٹاپک درجنوں جگہ ڈسکس ہوا ہے, اور جس چیز کو ہمارے صوفیاء کا طبقہ نٹوریس بنا کے پیش کرتا ہے نا, اللہ تعالی نے اس چیز کو مسلمانوں کے لیے عقیدہ بنا کے پیش کیا ہے. یہ سورہ السجدہ آپ دیکھیں پارہ نمبر 21 میں سورت نمبر ہے 32. اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی اہل ایمان کی نشانی بتائی آیت نمبر 16 میں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو اس کے خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں. تما کا لفظ استعمال کیا ہے, ہم تو لالچ کو برا لفظ سمجھتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں اور تما بھی رکھتے ہیں. خوف کس کا؟ جہنم کا. اور تما کس کا؟ جنت کا. تو یہ کوئی لالچ کا لفظ, کوئی برا لفظ تو نہیں ہے. ہاں جب برے معنوں میں استعمال ہو رہا اس وقت برا ہے. یہ تو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. پھر سورۃ الفرقان جو ہے پارہ نمبر 19 کے اندر اینڈ پہ جا کے اللہ کے اولیاء کی 12 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس پہ میرا پورا مسئلہ نمبر 120 ہے, اللہ کے صحیح اولیاء کے 12 جو نشانیاں, کہ 12 چیزیں ان میں ہوں گی وہ ولی ہوں گے. ایک تو آڑے ولی نے نا جتنے بندے زیادہ ٹور جان, پاوے گرو نانک کو لی ٹور جان. اور ایک یہ ہیں اللہ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 64. وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں وقت گزارتے ہیں راتوں کو. والذین یقولون, اور وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. ان عذابها کان غراما, بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے. تو یہاں وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں تیری محبت میں ہوں, مجھے کوئی نہیں من بھیجے, چھوٹ دے دوزخ سے. اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت پھندا ہے ہمارے گلے میں, لٹکتی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر, کہ تو نے ہمارے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے, یا اللہ اس کو تو دور کر دے ہم سے. انہا ساءت مستقرا ومقاما, بے شک جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے, اور زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے. اس میں وہ بھی جواب ہو گیا, جی خیر ہے تھوڑا سا پھیرے ہی لگے گا. اللہ کہتا ہے تھوڑا بھی نہیں برداشت, تھوڑا ہے. دنیا میں آپ ایک موم بتی کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے نہیں برداشت کر سکتے سرکار, چھ کی ہو. اگر دنیا میں کسی کو کہا جائے نا کہ ایک نماز چھوڑنے پر آپ کو 10x10 فٹ کے کمرے میں 100 کوبرا سانپ, 100 کالے بچھو, ان کے ساتھ فجر سے زور تک وقت گزارنا پڑے گا, جتنا بھی ڈنگ مار لیں حسب توفیق, تو کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا. ویسے کہہ دیتے ہیں ایک نیرے ہی لگے گا. تو یہ جو سفیان نے کانسیپٹ دیا نا, وہ کہتے ہیں جی رابعہ بصریہ کہتی تھیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ نا جی اٹھایا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں آگ, یعنی وہ کوئلے اٹھائے ہوئے تھے, اور کہنے لگی جی میں اس لوٹے سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس کوئلے سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. یار یہ عقیدہ ہی کفر ہے, جنت کی تو دیوتوں کو فنا ہی نہیں ہے, جنت میں کون آگ لا سکتا ہے, اور جہنم کی آگ کون بجھا سکتا ہے. تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں, اس کے خوف اور جنت کے لالچ میں نہ کریں. واہ واہ, تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اب عشق مشوقی کے کیس میں تو یہ بڑے اچھے جملے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونا کہ کام چک کے رکھو, میں کوئی عذاب نہیں دیاں گا, لیکن میں جنت بھی کو نہیں دینی. لوگ کہیں گے حضرت جنت اپنی کول رکھو, میں انہوں ہی جنت بنا لگا دے. ہاں آج آپ ذرا عذاب کی یہ تلوار اٹھا لیں, دیکھیں کیسی دنیا میں انارکی پھیلتی ہے. یہ عذاب کی تلوار جو لٹکی ہے نا, اس کی وجہ سے انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. لہذا جو لوگ بھی ان چیزوں کے خلاف بولتے ہیں نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ انتہائی جاہل لوگ ہیں, یا یہ غدار ہیں جو مسلمانوں میں گھسے ہیں, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں, لبادہ انہوں نے مسلمانوں والا اڑا ہوا ہے. کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو کتابوں میں, قرآن کی تعلیمات تو وہ ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, سنت کی شکل میں کتابی شکل میں موجود ہے. یعنی اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور، وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں. تو یہ جذباتی جملے ہیں کہ جی ہمیں یہ. سیدنا علی کی طرف بھی انہوں نے مشہور کیا ہوا اس طرح کا قول. سیدنا علی کیا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ سارے جذباتی جملے ہیں. آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے انڈر، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اپنی طرف سے وہ موحد بن رہا تھا بہت بڑا، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس نے، اللہ کی مرضی نہیں مانی تھی اس نے، کہ اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ تعظیمی کرو، اس نے کہا اس کو نہیں کروں گا تجھے کر لوں گا، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. اس طرح کوئی شخص کہے کہ جی میں نے پیغمبروں کو نہیں ماننا صرف اللہ کو ماننا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا دین قبول کرے گا؟ نہیں. اب وہ لاکھ کہے کہ جی اے اللہ میں کسی پیغمبر کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا، میں اور تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو بیچ میں سے نعوذ باللہ نکال دوں، ایسے ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے کتنا زور دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی کوئی شخص میری محبت میں بھی میرے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ کلیم نہیں کرے گا جو میں نے تعلیم نہیں کیا. جو رسول اللہ تمہیں دیں گے، جو نبی علیہ السلام تمہاری تعلیمات اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں تمہاری تربیت کریں گے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. انسانوں کو رول ماڈل اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لے. لوگوں نے رکھے نا غلط عقیدے، کیسے کیسے عقیدے رکھے. یہ رابعہ بصریہ کو یہ مطلب یہ جو عقیدہ ان کی طرف منسوخ ہے، پتہ نہیں اس بیچاری نے کہا یا نہیں کہا، وہ بیچاری ویسی رگڑے میں آ جاتی ہے. تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ منسوخ کیا. تو اس کے مقابلے پہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ تو رابعہ کا عقیدہ ہے اور ایک ربیعہ کا بھی عقیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ کا ایک غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خادم، اس کا نام تھا ربیعہ. آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن نبی الاسلام کا سمندر رحمت جوش میں، آپ نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے، اور وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی کو موقع ملا تو میں حضور سے یہ مانگوں گا. انہوں نے کوئی جناب توقف نہیں کیا، سیدھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے آگے سے نہیں فرمایا کہ جنت کی تو لالچ ہونی نہیں چاہیے، اللہ کی محبت میں انسان کو آنا چاہیے، جنت تو تمہیں ویسے ہی میری صحابیت کی ویسے مل جائے گی. آپ فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے. ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی اللہ کی عبادت کر، اس سے میری مدد کر، میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں بڑا پڑوس دے دے گا. اس لیے میں کہتا ہوں میں ربیعہ کا عقیدہ رکھتا ہوں، رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتا. تو یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تو یہ تھا، آپ کو جناب انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے. یار ویسے کوئی گل صحیح تو انہوں نے کوئی ایک گل بھی صحیح دسی ہے؟ ایک گل دس دو سوائے ایک گل دے کہ علی نو نہیں سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اے گل انہوں نے تو صحیح دسی، باقی ساری گلیں غلط دسی. اچھا آگے آگے ہوں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی، آگے ہوں، آگے ہوں، بالکل کلوز ہو جائیں. آپ سردیوں کی طرح کلوز ہوں، کیونکہ ہم نے تو یہاں سردیاں بنا دی ہیں نا جی، اے سی کی برکت ہے. یہ جو ہے وہ اجمیر شریف والوں نے اے سی بنایا تھا، وہ بغداد شریف والوں نے بنایا تھا، یہ ہم نے سارے لگائے ہیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی ہے جی، بیرے شریف والوں کا ہے، ٹھیک ہے جی، سارے شریفوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں. تسلی سے، یہ کیمرے کو اپنے شر سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہاں تو سنتے ہیں 300-400 لوگ، اور آپ دیکھیں ویڈیوز میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں. پھر وہ جتنی بار کیمرہ بیچ میں ہلتا ہے نا تو وہ بدوائیں دیتے ہیں آپ کو دل ہی دل میں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، جگہ بن گئی پیچھے ابراز صاحب، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. آپ کے لیکچر سننے کے بعد علم ہوا کہ حدیث کی تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ امام بخاری. تدوین کا کام، آپ نے میرا لیکچر پھر پورا نہیں سنا، میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کرائی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے. عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر اعتماد تھا، ایون قرآن بھی آج تک حافظے کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ کسی پرنٹنگ پریس کا محتاج نہیں ہے. آج بھی جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں حافظ نے اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح پرنٹ ہوا ہے. تو حافظ نے کہاں سے تصدیق کی ہے؟ اپنی اس کریمنگ سے جو نسل در نسل چلی ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح نسل در نسل یہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے عملی تواتر اور اجماع امت کے ساتھ. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے بھی لکھوائی بھی، وہ ہمارے پاس ایکسٹرا ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے. الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، لیکن یہ کریمنگ چل رہی ہے. تو اسی طرح احادیث بھی چلتی تھی. تیسری صدی ہجری کے اندر آ کے آئمہ محدثین نے وہی نالج جو صحابہ تابعین تبع تابعین کو نسل در نسل زبانی ٹرانسفر ہوا تھا، اسے کتابی شکل دے دی. تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کئی چیزیں ہیں جن کو کتابی شکل اب دی جا رہی ہے. آپ انسانیت کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، یہ اب انسائکلوپیڈیا تو اب آگے کمپائل ہونا شروع ہوئے ہیں نا، اور چیزوں کو پرانی جمع کر کے تو ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے، بلکہ اب تو اس کا ماڈرن ورژن آ گیا، اب تو ویڈیوز کی فارم میں ہسٹری چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں نے جو پرانی تقریریں کی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی ڈنڈی مارتے ہیں پرانی تقریر چلا دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، ان کو دکھاتے تھے آپ نے کتاب میں تو یہ لکھا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا میں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے. اب اپنی ویڈیو میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اب تو اس کا بھی ماڈرن فارم آ گیا ہسٹری کو مینٹین کرنے کا. تو محدثین نے یہ تدوین جو کی ہے وہ اسی نالج کو ریٹن فارم میں لے کے آئے جو نسل در نسل چل رہا تھا. آج بھی دنیا سے حدیث کی کتابیں اٹھا لی جائیں، ایون قرآن بھی اٹھا لیا جائے، پھر بھی لوگ قبلہ رخ ہی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو وضو کا وہی طریقہ سکھائیں گے جو نسل در نسل وہ سیکھ رہے ہیں. وہ بچے پیدا ہوں گے، ان کے کانوں میں اذان بھی دیں گے، جب کوئی مر جائے گا اس کا جنازہ پڑھ کے کفن دے کے قبر کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے اسے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنائیں گے. یہ ساری چیزیں عملی تواتر اجماع سے ٹرانسفر ہوئی ہیں. لہٰذا آپ میری جو ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث وہ دیکھیں، اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جو یہ منکرین حدیث اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. میں نے سارا انٹلیکچولی اس کا جواب دیا. کیا رفع الیدین ضروری ہے یا رفع الیدین ترک ہو چکا ہے؟ بعض کے نزدیک نبی اسلام نے آخری ایام میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، وہ تاریخ بتائیں گے جب چھوڑا تھا. اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ان کے 8 جھوٹے دھوکے. کبھی یہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے بغلوں میں، کبھی یہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کی دھواں والی حدیث لگاتے ہیں تعریف کر کے، کبھی یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے ثابت کریں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ وفات تک ثابت کریں. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. مسئلہ 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. یہ جو کہتے ہیں نا جی آخری دنوں میں چھوڑ دیا تھا، ان سے یہ پوچھیں کہ نبی اسلام پھر پوری زندگی جو ہے وہ غلط نماز پڑھتے رہے؟ نعوذ باللہ. آخری ایک چند دنوں میں جا کے آپ نے نماز اپنی بدل لی؟ ٹھیک ہے شریعت میں ناسخ و منسوخ ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح ان لوگوں نے بنا دیا. شکر آپ تو یہ کہنا شروع ہیں، ورنہ یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. آج بھی کتابوں میں لکھ رہے ہیں یار چینج کرو کتاباں، خدا دا ناز ہے دنیا بدل گئی ہے. میں نے تو بخاری مسلم سے ان راویوں سے رفع الیدین کی حدیثیں بتائی ہیں جو خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی حضور کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، سلو کما رائی تمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ مالک بن حویرث سے ہے. اور مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے. اس وقت صحابہ کرام حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے نماز میں دیکھ رہے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ان کی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. وائل بن حجر، ابو حمید سعدی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو پھر وہ آپ کا جو بہانہ تھا کہ جی مکے میں ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام کا تو مدنی دور 11 سال کا ہے. ان 11 سالوں میں بھی آخری جو سال کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ویسے یہ خبر ابھی تک سعودیہ نہیں پہنچی، سعودیہ ابھی بھی رفع الیدین ہو رہا ہے. انہوں نے بھی دسو اتنے تو کہانیاں کرانے نا، امام کی پیروی کریں جی، حنفی امام ہو نا، اس کے بغیر رفع الیدین کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو آپ بھی اپنی امام کو کہا کریں کہ حج عمرے کے لیے جب جاؤ تو امام کعبہ چونکہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرو، امام کی پیروی کا حکم ہے. نال ہی منہ اڈ کے بہ جان گی جی، تہن کون دستا ہے اس طرح کی گلا. تو بات کرتے ہیں نا, یہ نہیں کہ بات کی طرف تو جائے اے تو کنے دسیا اے کینو سنیا جے نان سینس. میں نے ابھی تک کسی سوال کے جواب میں کسی کو کہا کہ جی اے کینے تم دسیا, ضرورت ہی نہیں, علمی گل کرو بھائی. علی بھائی کیا آپ شیعہ سنی کے میجر اختلاف کو اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں جس میں واضح فرق ہو عام آدمی, عام آدمی کو بہت پتا چل گیا جی, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سنی شیعہ اختلاف تو آپ کو پتا چل جائے گا. میں نے تو اس کو جتنا اجاگر کیا ہے, مجلس 63 میری آلموسٹ 6-7 گھنٹے کی ریکارڈ ہے, اور مجلس 72 کوشچنز اباؤٹ کربلا, اس میں سنی شیعہ اختلافات میں نے سارے ڈسکس کیے ہیں. مجلس نمبر 80 میری دیکھیں, آلموسٹ 2-2.5 سال پہلے وہ ریکارڈ ہوئی تھی. کربلا سے متعلق 72 سوالات, 80 نمبر مجلس, وہ آپ دیکھ لیں. انشورنس پالیسی آج کل عام ہو چکی ہے, بعض الماء کے نزدیک اسٹیٹ لائف اور جوبلی وغیرہ حرام ہے لیکن تکافل پاک ہے. دیکھیں جی, میں نے انشورنس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انشورنس فی نفس ہی کو بری چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جو کمپنی یہ کام کر رہی ہے وہ ان معاملات کو سودی طریقے سے لے کے چل رہی ہیں. اگر کوئی اسلامک بینکنگ والا ان معاملات کو سود سے پاک لے کے چل رہا ہے, تکافل کے نام خالی رکھنے سے نہ ہو, واقعی جینون ہو, تو آپ ضرور کریں. اب میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ فلاں جگہ سے کروائیں, میں نے آپ کو لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں, رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دینا. مشرکانہ عقائد کی اپلیکیشن کے بارے میں وضاحت فرمائے, کیونکہ میں اپنے عقیدے توحید کو زیادہ زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ کو فری مل جائے گا. سب لوگوں کو, جتنے 300-400 لوگ آتے ہیں, ہم سب کو تمام ریسرچ پیپرز کا ایک پیکٹ فری دیتے ہیں. 12 کا وہ پیکج ہوتا ہے جس میں 3 اذکار کارڈ ہوتے ہیں, صبح شام کے سنت اذکار, فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حساس سے بچنے کے سنت اذکار. اور اس کے علاوہ 9 ریسرچ پیپرز ہیں, ان میں کربلا والا بھی ہے, اور دعا صرف اللہ ہی سے توحید کے اوپر ہے. باقی توحید کے اوپر قرآن کلاس کے اندر 3 کلاسیں میں نے کور کی ہیں جو اب ہماری نئی والی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, اس میں سے ایک کلپ ہے, بس وہ ایک کلپ سننے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے. خالی توحید اور علی مرزا لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو وہ ویڈیو آ جائے گی. پیر نصیر الدین صاحب کی تصویر ہے ایک طرف, میری ہے, اور جو 10 دھوکے ہیں نا ان کے آپ کی توحید کو خراب کرنے کے لیے, وہ میں نے اس میں بتا دیے. اگر وہ 10 دھوکوں سے آپ بچ گئے تو آپ پکے مواحد ہیں انشاءاللہ, قرآن و سنت کی روشنی میں. وراثت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ مثال جس کی 2 بیویاں ہوں, ایک بیوی سے ایک بیٹا دوسرے. میرے بھائی وراثت کی تقسیم تو یہ ایک ہی مثال ہے, تو درجنوں مثالیں بن جائیں گی. وراثت کی کیلکولیشن, وراثت کی تقسیم, ایک ایک حدیث کے نمبرز اور جے پی جیز کے ساتھ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے. آپ وراثت کا لفظ لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کھل جائے گا. اس میں سورہ النساء کا جو دوسرا رکوع ہے جس میں وراثت کی ڈویژن کا طریقہ بتایا گیا ہے, بلکہ اسپیسیفکلی جو آپ نے سوال کیا اس کا میں بتا دیتا ہوں. وراثت کی تقسیم میں انہوں نے پوچھا ہے جس کی 2 بیویاں ہوں, یعنی مرد مر گیا اور اس کی 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی سے ایک بیٹا ہے اور دوسری سے 3 بیٹے, تو جیسے ہی اولادیں نرینہ ہوگی تو بہن بھائی جو ہے نا وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. بہن بھائیوں کو صرف اس کی وراثت پہنچتی ہے جس کا بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں یا وہ بے اولاد ہو. اگر ایک بیٹا بھی ہے نا تو آپ بہن بھائیوں کو تو وراثت نہیں ملنی ہے, وراثت تقسیم ہونی ہے مرنے والے کے ماں باپ کو اور بیوی بچوں کو. اور وہ قرآن میں آیا کہ ماں کو 1/6, پورا جو مال چھوڑ چکا ہے نا وہ, اس میں سے بھی پہلے قرض اتاریں گے آپ, اور جو اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے کسی کے لیے وہ دیں گے, اور اینڈ پہ جو مال بچ جائے گا نا اس پورے مال کو 6 پہ تقسیم کریں گے. تو جتنی رقم بنے اتنی اس کی ماں کو دیں گے, پھر جو پورا مال ہے نا, یعنی جو باقی مال نہیں بچا ہوا, جو پورا مال ہے یعنی سب کچھ کر کے اگر بچا ہے نا 1,00,000 روپیہ, تو 1,00,000 کو 6 پہ تقسیم کریں گے, تو جتنی رقم آئے گی نا اتنی رقم ماں کو دیں گے اور اتنی رقم اس کے باپ کو اگر ماں باپ زندہ ہے, اور پوری رقم 1,00,000 اس کو 8 پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کی بیوی کو دیں گے. اگر ایک بیوی ہے تو 1/8 اس بیوی کو دیں گے. اگر 2 بیوی ہیں نا, تو اب ماں باپ والا کیس نہیں ہوگا کہ 1/8 ایک کو ملے, 1/8 دوسری کو ملے, نہیں, وہ 1/8 ہی رہے گا. اس 1/8 کے 2 حصے کر لیں گے, یعنی 1/16 ہو جائے گا. بیویاں 4 رہنا چاہے تب بھی 1/8 حصہ نکلنا ہے, اور چاروں میں وہ 1/8 میں سے تقسیم ہونا ہے, یا یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی بھی ایک بٹا آٹھ لیتے ہیں دوسری بھی ایک بٹا آٹھ، نہیں، اس لیے ماں باپ کو زیادہ حصہ ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیوی کے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ کون زیادہ حقدار ہے. اب جو باقی مال ہے نا وہ پھر تقسیم ہوگا دوسرے طریقے سے، یہ تو ٹوٹل مال میں تھے نا، اب جو باقی مال بچ جائے گا لاکھ میں سے ایک بٹا چھ یہ بھی نکل گیا، ایک بٹا چھ نکل گیا، ان کی اب دو بیوی ہیں تو ایک بٹا سولہ، ایک بٹا سولہ دونوں بیویوں کو ملے گا، ماں باپ پتہ نہیں ہے انہوں نے لکھا، تو باقی جو بچ جائے گا نا اس کو آپ نے اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ ہر لڑکے کو ایک حصہ، دو حصے ملیں اور لڑکی کو ایک حصہ. اب اس کیس میں تو صرف بیٹے ہی ہیں، تو کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ چار. تو جو باقی مال ہے وہ چار پہ ڈیوائڈ کریں، سارے بیٹوں کو وہ دے دیں. اگر کوئی ایک بیٹی بھی ہوتی تو پھر ہم اس کو بیٹے جو ہے نا وہ ہم پھر ڈبل تصور کر لیتے ہیں. مثلا چار بیٹے ہیں تو ہم کہتے ہیں سپوز آٹھ بیٹے ہیں اور نویں بیٹی، پھر نو پہ تقسیم کرنا تھا، جو رقم آنی تھی وہ اس بیٹی کو دینی تھی اور اس کو جتنی دی ہے نا اس سے ڈبل کر کے ہر بیٹے کو دینی تھی. تو یہ انڈائریکٹلی میتھمیٹیکل طریقہ ہے، اس طرح کر لینا. اگر بھائی یا بہن یا کوئی بھی رشتہ دار شرک کرتا ہو، گمراہ کیدہ ہو، تو صرف ایک دفعہ روکا جائے گا یا بار بار؟ بار بار تو صرف بیوی بچوں کو روکیں گے آپ، رہ گئے بہن بھائی اگر وہ آپ کے انڈر نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو ظاہر ہے آپ ان کو پیار محبت سے بتا سکتے ہیں اور ان کے سر پہ چڑھ نہ جائیں. جب تک کوئی شخص دین کو خود سیریس نہیں لیتا تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ لوگوں کو لگایا کریں اس بات پہ کہ قرآن ایک دفعہ نا ترجمے سے پڑھو اور بغیر تفسیر کے، قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن اگر عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ سکتا ہے جنہیں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا صرف اس لیے کہ ان کی زبان میں تھا، تو آج ہماری زبان میں جو قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے بڑے بڑے علماء کی محنتوں سے، ان سے بہتر تو کوئی ترجمہ نہیں نہ کر سکتا. لوگ کہتے ہیں پہلے عربی سیکھیں گے، عربی آپ سیکھ بھی لیے تو کسی نے آپ کی عربی کو احمد بریلوی یا اشرف تھانوی کی عربی کے برابر نہیں ماننا. تو بہتر یہی ہے کہ بھائی ویل انوینٹ نہ کریں، چپ کر کے احمد بریلوی اور اشرف تھانوی یا مولانا مودودی یا فتح محمد زرندی کا ترجمہ لیں اور دیکھیں اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اور آشیے اشیے چھوڑ دیں، ڈائریکٹ جو بعد بیچ میں لکھی ہے نا اس کو سمجھیں. جس کو میں نے کئی بار کہا ہے کہ قرآن کا وہ معنی معتبر ہے جو غیر مسلم پہلی دفعہ پڑھ کے لیتا ہے. اس کے اوپر میرے خلاف بڑے کلپ لوگوں نے بنائے کہ یہ تو کہتا ہے جی غیر مسلموں کا ترجمہ لیا جائے گا قرآن کا، مسلمانوں کا نہیں لیا جائے گا. اس لیے نہیں لیا جائے گا میرے بھائی، مسلمان تو خود ایک دوسرے کے ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ترجمے ایک جیسے کیے میں. غیر مسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے کبھی بھی یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جنانی مدد نہیں کہے گا. اوکے گا، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس کے دماغ میں کیڑا نہیں ہوگا عطائی، ذاتی، مستقل بذات، غیر مستقل بذات. امی سے روٹی مانگوں گا تو کیا شرک ہو جائے گا؟ اے جے مولوی تہاڈا لیول دیکھو، ظاہری اسباب کو کدھر لے کے آ رہے ہیں. وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. اس کو کون شرک کہتا ہے؟ اس کو تو قرآن حکم دے رہا ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ دعا میں پکاریں کسی اور کو، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. اَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے کہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے تو تمہاری اولاد کو زمین پہ وہ خلیفہ کرتا ہے. اللہ زندہ ہے باقی سب مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کا مالک بتدریج ایک کے بعد دوسرے کو بناتے جا رہا ہے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ جسے تم مصیبت اور پریشانی میں پکارو اور وہ تمہاری مدد کرے؟ قلیلم ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو بالکل واضح ہے، تو قرآن کی طرف لگائیں. قرآن میں آیا کہ پاک مردوں عورتوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن اگر ظاہری الفاظ پر جائیں تو حقیقت ایسی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا، یہ ایز اے رول نہیں فرما رہا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، یہ جنرل ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ پاک مرد ہی اس قابل ہیں کہ ان کی عورتیں پاک ہوں، اور پاک عورتیں ہی اس قابل ہیں کہ وہ پاک مردوں کے عقد میں ہوں. کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ کافروں کے حوالے سے. بے حیا لوگوں کے حوالے سے. اس سے بھی بڑی بات قرآن میں آئی ہے کہ زانیہ مرد اور عورت اس قابل ہے کہ وہ زانی مرد و عورت کے ساتھ شادی کرے. پاک لوگوں کے ساتھ کیوں شادی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ برے لوگ بروں میں ہی جائیں, اچھوں کے متھے نہ لگیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے اچھے لوگ ہیں تو سب کی بیویاں اچھی نکلیں گی, ایسا تو نہیں ہے. بے حیائی والا عنصر تو آپ نکال دیں, وہ تو کسی نبی کی بیوی کبھی کوئی بے حیا نہیں ہوئی ہے, لیکن غدار تو ہوئی ہے نا, کافرہ تو ہوئی ہے نا. سورہ تحریم کے آخری رکوع میں آیا ہے کہ ہمارے جو دو بہترین بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, ان کے جو عقد میں دو عورتیں تھیں, اللہ فرماتا ہے انہوں نے خیانت کی اپنے مردوں کے ساتھ اور وہ مرد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, انہوں نے خیانت کی اپنے خاندانوں کے ساتھ, تو وہ نہیں بچا سکیں گے اللہ کے عذاب سے. آپ کوئی شخص کہے کہ ایک نبی کی بیوی کس طرح اس طرح ہو سکتی ہے؟ چلو بیوی تو پھر بھی کوئی دوسری جنس ہے, دوسرے خاندان سے آئی ہوگی. نبی کی اپنی اولاد, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا ٹکڑا تھا, کافر ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے, یہ تیرے اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اعمال دوسروں والے ہیں. اور یہاں لوگ کہتے ہیں اعمال بے شک دوسروں والے ہوں, اگر ہم اولاد ہیں, ہم سید ہیں, تو ستے خیرانے, بالکل الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا. ہاں اگر کسی کا عمل درست ہے پھر اس کے نسب کا اسے فائدہ ہوگا. کیوں؟ اللہ نے تو بنی اسرائیل کو چن لیا تھا تمام جہان والوں پہ, اور اب بنو اسماعیل کو چنا ہے. پھر جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہی ہوں گی. اگر اعمال بھی ہیں تو نسبت نے ان کو ایلیویٹ کر دیا. پھر جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہی ہوں گے رضی اللہ عنہما. اعمال بھی تھے اور نسبت نے ان کو ایلیویٹ کر دیا. تو یہ بیلنس کرنا چاہیے, صرف نسبت بھی کوئی چیز نہیں, صرف اعمال بھی کوئی چیز نہیں, دونوں کو مل کے ہوتا ہے. آج کل فیشن میں جو نوجوان داڑھی رکھتے ہیں, عام الفاظ میں جس کو بولا جاتا ہے خط بولا جاتا ہے, خط جائز ہے, میری اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ عموماً ایسی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے, جس میں شاید افریدی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ جائز ہے رکھنا, اور انسان کم از کم گناہ سے تو بچ جاتا ہے. افضل تو ہے مٹھی داڑھی کم از کم ہو, لیکن چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خط کرانا جو ہے وہ گناہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک بار خط کرا لیا پھر داڑھی رکھنی پہ جائے گی, داڑھی تو ویسے ہی رکھنی چاہیے دیئے. تو خط آپ کروا سکتے ہیں. باقی رہ گئے یہ فرینچ کٹ, جس میں داڑھی کو آپ, یعنی وہ داڑھی تو نہیں ہوتی, داڑھی تو یہ ہے کہ یہ داڑ کہتے ہیں نا, داڑھ, یہ لحیا عربی میں, نچلے کے جبڑے کی جو کھال ہے نا, اس پہ اگنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ سارے جبڑے پہ جو بال اگنے نا, یہ سارے داڑھی ہیں, یہ رکھنے ہیں. ہاں یہ داڑھی نہیں ہے اور رخساروں کے بال داڑھی نہیں ہے, یہ صرف داڑھی ہے, اس میں آپ فرینچ کٹ نہیں رکھیں گے. اگر کسی کی جینوئن فرینچ کٹ ہے جس طرح چائنیز کی ہوتی ہے, ان کے تو بال نہیں, ایون ان کو تو چھوڑ دیں. مولانا سار صاحب کے یہاں پہ بال ہی کوئی نہیں تھے, کامنی صاحب کے بھی چند بال ہیں یہاں پہ اور چند ادھر ادھر ہیں, ان کی بھی داڑھی پوری نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے, وہ ایک معاملہ الگ ہے. ایک عام مسلمان کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے؟ ہر فرقے والے کچھ خاص حدیث لے کر بیٹھے ہیں, اتنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. بخاری مسلم پہ سب کا اتفاق ہے. حدیث کے حوالے سے آپ پہلے بخاری مسلم کور کر لیں, پھر اگلی کسی چیز میرے کو لانا. اڈا بکھیڑا کیوں پاندے ہو, رون پا کے کیوں بیٹھ جاندے ہو؟ اور اس سے بھی پہلے عقیدہ درست کرنے تو قرآن پڑھیں. قرآن تو سب کا ایک ہے نا, قرآن پڑھیں. قرآن سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ حدیثوں کے معاملے میں بھی کون ڈنڈی مار رہا ہے, وہ قرآن کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارے ہوئے. قرآن میں جب آیا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, یہ آیت دو دفعہ آئی ہے, سورہ النساء کے اندر اور سورۃ المائدہ میں. اے اہل کتاب, اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو, اور دیکھو اللہ کے بارے میں بات نہ کرنا مگر وہی جو سچی اور حق پہ مبنی بات ہے. اپنی طرف سے عقیدے اللہ پہ نہ تھوپ دینا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹرینیٹی کو کنڈیم کیا کہ تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھ دیا. تو یہ اہل کتاب کو اگر ایک بات کے اوپر آر دلائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کے بارے میں جھوٹی کلیم نہیں کرنی, تو کیا مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو مرضی کریں؟ بتائیں, مسلمان تو بڑا مجرم ہوگا. تو ہم مسلمان سے کہیں گے نا کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو اور یہ عقیدہ نہ امت کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو نا. اللہ نے کس جگہ یہ بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میرے عرش اور میری کرسی سے افضل ہے؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہو؟ رسول اللہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو اتنا بلند کیا گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی یہ جملہ لکھ سکتا ہے؟ نبی الاسلام تو اتنی احتیاط فرما رہے ہیں. قبر پرستی کے حوالے سے آپ نے کتنا کنڈیم کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, اور عائشہ کہتی ہیں جب آپ کو تکلیف کی شدت ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر بار بار ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اب عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اب عائشہ نے حجرے کی دیوار بھی نہیں گرائی کہ چلو جی جھڑا بھی لیں گے دور زیارتیں کر لیں, نہیں, خطرہ تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم اوپنلی چھوڑ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام تو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. آپ جذباتی ڈاکٹرین نے بکتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس میں حضور کی عظمت ہے. تو سر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے میں بھی تو حضرت عیسیٰ کی عظمت ہی سمجھی ہوئی ہے نا کرسچنز نے, کہ حضرت عیسیٰ کو کی توہین کی ہے انہوں نے اپنے زوم میں, بتائیں عزت افزائی کے لیے کیا نا. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی عزت افزائی آپ کو کہاں پہ کہا کہ آپ اپنی طرف سے کریں, اور الٹا جو بات کرے اسے کہیں جی آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے. اور پھر ایسی ایسی کہانی کہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, ہم نے یہ لکھا ہے المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے بھی, مفتی احمد جعفر نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں ہم ساری قبر کو نہیں کہہ رہے, صرف جو حضور کے جسم سے ٹچ کیا ہوا ایسا وہ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اصل میں نا وہ جو حضور کی جسم سے ٹچ کیا ہوا حصہ ہے نا, اس مٹی کے خمیر سے حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے, اور نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں پھر بتائیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کرسی, ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کعبہ, ہم کہتے ہیں مخلوق. تو کہتے ہیں ان ساری مخلوقات میں پھر افضل کون ہوا؟ نبی علیہ السلام. کہتے ہیں ہاں یار واقعی اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی, سو اے از اکول ٹو سی ثابت ہو گیا. سر اتنا سادہ نہیں ہے, انجینئر نہ تھوڑا واسطہ پہ ہے, تو انہوں تو دو جمع دو چار کرنا تو آندا ہے لیکن سیکنڈ آرڈر ڈیفرنشل ایکویشن تو نہیں تو سالو کر سکتے. اس میں آپ پھنسے گی یہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ پھکی دیں گے کہ جو حصہ زمین حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے اس میں سے جتنا اللہ نے مٹی لینی تھی وہ لے کے حضور کو بنا دیا, اب جو باقی بچ گیا وہ کیسے افضل ہو گیا؟ اگر اس کو افضل مانیں گے پھر تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں, پورا ریاض الجنہ ہی وہی ہے. ٹیکنیکلی سمجھ آیا؟ جو مٹی لینی تھی وہ لے کے بنا دیا, باقی جو بچ گئی وہ تو حضور کے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اگر صرف ٹچ کرنے کی وجہ سے ہے تو سرکار خالی مٹی مٹی تو ٹچ ہی نہیں کر رہی, میں تو یہ بھی کہا جھوٹ ہے آپ بول رہے ہیں, رسول اللہ کے جسم کے ساتھ تو کوئی زمین کا حصہ مت ہی نہیں کر رہا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں آپ کو دفنانے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی. تو میں تھوڑی کہانی پھاڑ لی ہے, نبی علیہ السلام کا جسم مبارک تو ٹچ ہی نہیں کر رہا, آپ کا کفن مبارک ہے اس کے نیچے ایک سرخ چادر ہے جو اس مٹی کے اوپر ہے, وہ مٹی تو ٹچ ہی نہیں حضور کو کر رہی. ہوں دسو ہوں تھی پھر یہ بھی کہا کرو کہ کفن مبارک بھی اور وہ جو سرخ چادر جو ٹچ کیے ہوئے ہے وہ عرش کرسی سے افضل ہے, کدھر کدھر جاؤ گے یار؟ کیا کہانیاں کرا رہے ہو عوام کو؟ اور کیا نبی الاسلام اس طرح کی تمہاری کہانیاں سن کے خوش ہوں گے اس طرح کے غلوف کرنے کو؟ جو ایک صحابی کو صحیح مسلم میں آتا ہے صرف یہ جملہ نہیں بولنے دے رہے کہ وہ میں یعصہما فقد غوا, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کہو وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. یہ نہ کہو کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، جو نبی اتنی احتیاط کرتے ہوں، اور اس خطیب کو کہہ رہے ہوں بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو، اور ابو دود میں تو الفاظ ہے اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اس نبی کے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ نبی جو جن کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہو، مسند احمد کی حدیث ہے، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور وہ آگے سے ڈانٹ دیں، اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. جذباتی جملے بولتے ہیں پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی شانوں کو نہیں مانتے، تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ کی شانوں کو نہیں مان رہے. مانے ان کی شانوں کو، کہتے ہیں جی اوے منو جی وڈے بندے نے. ہاں اسی کہنے ہیں کہ اوے منو جی وڈے نے دسیا ہے، دیکھیا نے انہیں کم پایا. وڈا وہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے ساڈا پیغمبر بنا کے بھیجا، یا وڈا وہ ہے کہ جو اس وڈے دی تعلیمات اپنی ملاوٹ کر کے لوگوں دس رہا ہے؟ وہ تو نکا ہے، بلکہ اس تو بھی اگے کوئی اور گل کرنی چاہیے. کیا قرآن کے بعد اور رسول اللہ کے بعد جو کتب مارز وجود میں آئی واقعہ کربلا سے متاثر نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو واقعہ کربلا سے متاثر کیوں ہونا ہے؟ دین کا سارے کا سارا علم احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے قرآن کے بعد، متاثر والی بات نہیں، جو سچائی ہے انہوں نے بتایا. باقی اگر آپ کہیں نا، تو میں تو آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جتنی چیزیں بنو امیہ سے متعلق ہیں ان کی جڑیں قرآن میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں پہ تو سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تو کیسے جنگ جمل صفین نرمان ہو سکتی ہے؟ یہ سب فیبریکیشن ہے. یہ فیبریکیشن نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ کن صحابہ کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح میں. جنرل جو آیات ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 100, 101 اور 102، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کے تین طبقات بتائے ہیں. پہلا بتایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین جو سبقت لے گئے سب سے پہلے مہاجرین میں اور انصار میں، وہ پکے مومن. دوسرا کہا کہ عربیوں میں اور اہل مدینہ میں بھی پکے منافق ہیں، جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. دو کیٹیگریز ہوگی. اور تیسرا فرمایا وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، یعنی کمزوری ایمان کا شکار ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مستقبل میں ان کے معاملات دیکھیں گے. اور آگے چل کے سورہ توبہ میں ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیسے ہی چلتے ہیں. تو صحابہ کی تین کیٹیگریز قرآن میں آئیں، قانوناً صحابی کا لفظ میں بول رہا ہوں. ایک وہ جو پکے آپ کے ساتھی ہیں، باقی جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہیں لیکن ہے منافق ہیں، لیکن قانوناً تو صحابی ہیں، کیونکہ نہ ساتھیوں کو پتا نہ نبی علیہ السلام کو پتا، آپ کو بھی اینڈ پہ بتایا گیا، وہ بھی صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا، عام لوگوں کی نظر میں تو وہ بھی صحابہ. اور تیسرا کہا جا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. یہ پکڑ کے رضی اللہ عنہم ورضوان ساروں کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ ساروں میں نہیں لگتا، وہ تو اللہ نے جنرل بات کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. اور سورہ توبہ میں آیا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ہے، سابقون الاولون کی، جنہوں نے سابقون الاولون کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ جنگیں لڑی، وہ کدھر سے اس کیٹیگری میں آ گئے؟ تو آپ یہ فرق کو دیکھا کریں. تو یہ قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے. قرآن میں صرف ایک پورشن نہ لیا کریں، رحماء بینہم، یہ تو پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ تو آخری صورتوں میں ہے، جس میں کہا گیا تین کیٹیگریز ہیں، مومنین، سابقون الاولون، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور انصار مدینہ. دوسرے پکے منافق، اور ایسے منافق کیا نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھی ان کو جانتے ہیں. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. اور وہ آپ دیکھ لیں، وہ بعد میں ہم جن لوگوں کو احترام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس تیسری کیٹیگری کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ہم انہیں منافق نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا اگر آپ کہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ہم ان کو اس تیسری کیٹیگری میں مانتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں نہیں. اور پہلی میں تو بالکل ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے, قرآن میں اس کی جڑیں موجود ہیں. نماز میں التحیات میں ایو النبی پڑھنا جائز ہے یا علن نبی؟ علن نبی پڑھنا صرف عبداللہ ابن مسعود کا تفرد ہے صحیح بخاری میں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد علن نبی پڑھتے تھے, لیکن یہ تفرد ہے. اس پہ میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہے, میں نے درود شریف کے اوپر نا درود شریف سے متعلق 50 کوشچنس آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں, ایک پوری مجلس آلموسٹ 5 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی تھی. اس میں میں نے ایشو کو ایڈریس کیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ تفرد اور ان کا انڈیویجول فتویٰ ہے کہ وہ السلام علی نبی پڑھتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد تشہد میں, لیکن امت نے ان کی اس بات کو نہ صحابہ نے ایکسیپٹ کیا نہ امت نے, اور لاجیکلی بھی ان کا یہ موقف غلط تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد ہم ایوہ النبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور سامنے موجود نہیں ہے, تو حضور کی زندگی میں بھی جو حضور سامنے موجود ہوتے تھے وہ تو صرف مسجد نبی والوں کے لیے ہوتے تھے نا. حضور نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد نبی سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں وہ علن نبی پڑھیں, اور جو میری موجودگی میں نماز میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ایوہ النبی کہیں, ایسا تو نہیں ہوا. تو جب حضور کی زندگی میں بھی صرف مسجد نبی میں تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, تو آپ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں کی. ایوہ النبی کے پیچھے عقیدہ حاضر و ناظر کا وہ غلط ہے, تو عقیدہ اس حدیث میں خود بتا دیا گیا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیک ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو ایوہ النبی سے حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا, ایوہ النبی پکارنا ہے رسول اللہ کو, اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ تعالیٰ اس سلام کو پہنچا دے گا وہاں تک. ٹھیک ہو گیا, تو اس چیز کو آپ سمجھیں, یعنی اس کے پیچھے جو عقیدہ کسی نے غلط بنا لیا تو وہ اس کا قصور ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں, لہذا عبداللہ ابن مسعود کا یہ تفرد ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. السلام علی النبی والا ان کا فتویٰ ہم کئی اور فتوے نہیں مانتے, بخاری مسلم میں ہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے رکوع کے اندر, یعنی رکوع میں دونوں ہاتھوں کو وہ گھٹنوں کے درمیان یوں رکھتے تھے, بلکہ دو تابعین ملنے جاتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو نماز کی حالت میں وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے, تو وہ عبداللہ ابن مسعود ان کے ہاتھوں پہ مارتے ہیں یوں کہ یوں کرو, پھر وہ شکایت لے کے سینئر صحابہ کے پاس جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں درست نہیں ہیں, نبی الاسلام نے تطبیق کرنا دو گھٹنوں کے درمیان یوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا بعد میں منع فرما دیا تھا, اینڈ پہ آپ کا حکم یہی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں رکوع کی حالت میں. تو عبداللہ ابن مسعود کے کئی تفردات بھی نقل ہوئے ہیں, ان میں سے ایک علن نبی والا ہے, تو لہذا آپ نے ایوہ النبی ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایتھیزم پر بڑھتے ہوئے سوال اور اس کا قابل ذکر جواب, یہ میں پچھلی مجلس میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. ایتھیسٹ کو ہم نے یہ نہیں بتانا کہ نبی الاسلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی, لونڈیوں کا سسٹم کیا تھا, یہ ہم تب بتائیں جب ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد وہ اللہ کو مان لیں. جب تک کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہم کسی پیغمبر کا دفاع اس کے سامنے نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا مین مسئلہ ہے اللہ کو ماننا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یہاں ان کی وہ جو ہے نا وہ گنگا کہہ لیں یا کشتی الٹی چل رہی ہوتی ہے, یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری نسبت سے سب کو ماننا ہے. تو جو ایتھیسٹ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں, ہم نے اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا جواب ان کو نہیں دینا. اسلام پہ ایک ہی حملہ ہے اور وہ بڑا حملہ یہ ہے کہ کوئی خدا کو نہ مانے. تو جب تک کوئی خدا کو نہیں مانتا ہم نے اسلام کی کسی چیز کا اس سے دفاع کرنا ہی نہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم قادیانیوں سے ختم نبوت کو چھوڑ کے رفع الیدین پہ بحث شروع کر دیں. بھئی رفع الیدین وہ نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں, وہ رفع الیدین شروع بھی کر لیں, جب تک ختم نبوت کو نہیں مانتے باقی چیزیں تو فضول ہیں. تو جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا قادیانیوں کے ساتھ چھوٹے مسئلوں پہ بات کرنا فضول ہے. جب تک المحنت پہ بات نہ ہو فقہی معاملات پہ بات کرنا فضول ہے, کیونکہ جب ہم آپ کے عقیدے درست نہیں سمجھتے تو آپ کے فقہی معاملات میں ہم آپ سے وہ لیول ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اصول کا مسئلہ. تو ایتھیزم سے بھی ہمارا اصول کا مسئلہ ہے, اللہ کو ماننے کا. ایک کہتا ہے میں نے اللہ کو نہیں ماننا لیکن تمہارے پیغمبر نے یہ کیا, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تمہیں کیا لکھا ہوا ہے, تمہارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ, تم تو اس سے بڑا جرم کر رہے ہو کہ اللہ کو نہیں مان رہے ہو. ہاں اللہ کے اوپر بات کرو, ونس اللہ کو مان لو تو پھر وہی بات ہے, اف گاڈ ایگزٹ, باقی سارے سوالات پھر فضول. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء میں آیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. کل کو تو کوئی یہ بھی کہے گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر عورت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے تاکہ اکویلٹی آئے, تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے, کر کے بتائیں, اللہ نے تو انسان کو بنایا نہیں اس طرح. تو مساوات کا وہ معیار نہیں ہوگا جو آپ قائم کریں گے, مساوات کا معیار وہ ہوگا جو کریٹر کی مرضی ہوگی. کریشن نے اپنے اس چیز سے باہر تو نہیں نکل سکتی, انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا, اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, انسان تو اتنا مجبور ماز ہے. تو یہ سوال, باقی میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے ایتھیس اور نان مسلم کے کوشچنز کے آنسر, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اصولی باتیں کی ہیں. بعض دوست کہتے ہیں بخاری مسلم دیگر محدثین نے تو اہل بیعت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایرانی ان نسل تھے, حشیت کی طرف مائل تھے. تو اس کا جواب پھر صرف اگر کوئی الزامی یہ کہے کہ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو بکر کی شان میں جو چیپٹرز باندھے ہیں اور حضرت علی سے پہلے باندھے ہیں, پہلے حضرت ابو بکر کی شان میں باندھا ہے, پھر عمر کی, پھر عثمان کی, اور چوتھے نمبر پہ علی, تو وہ ناسبیوں سے متاثر تھے, لہذا بخاری مسلم ناسبی ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ اعتراض تو یہ بھی بن جائے گا, تو کہانیاں چھوڑ دیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ قرآن سے قل انما انا بشر مثلکم بیان نہ کرو کیونکہ اس میں رسول اللہ کی تنقیص ہے, کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں, حالانکہ مرتبے کا ذکر نہیں ہو رہا, سپیشیز کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی, اللہ کہہ سکتا ہے, بندہ نہیں کہہ سکتا. اس قسم کی نا وہ آگے لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرتے ہیں. تو ہر شخص کا سینسٹیو ایریا ہے, وہ اس میں وہ اپنی بات کو جو اس کے خلاف ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے فرقے سے جو بات میچ کرتی ہے نا قرآن سنت کی, اس کو ماننا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے, دوسرے کے لیے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیجیے, آگے چلیں, آپ سے قیامت والے دن اس بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو سر جب آپ دوسروں کو ان باتوں کا بتا رہے ہوتے ہیں تو ان سے وہ پوچھا جائے گا, مسئلہ خود چھیڑتے ہیں یزید کا اور ہمیں کہتے ہیں یزید کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, ہم کہتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری محبت میں غلوب کر کے اور میری دشمنی میں غلوب کر کے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے. تو دشمنی میں غلوب کرنے والوں کو ہم ننگا نہ کریں جب دوزخ میں جانا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے تحت تو ہمارا ایمان بھی جڑا ہوا ہے. اور المستدرک الحاکم کی حدیث کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا, تو جب ہماری جنت اور جہنم جڑ گئی ہے اہل بیت کے ساتھ, تو اب آپ کہیں گے یہ باتیں پوچھی نہیں جائیں گی. ہاں جی پوچھی نہیں جائیں گی, بغیر پوچھے ہی مندہ کر کے تم دوزخ کی سوٹ دیں گے. صحیح کہہ رہے ہو, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تب پہلی مرتبہ اس کے دل میں شر کس نے ڈالا تھا؟ اس کے اپنے نفس نے ڈالا تھا, اسے مجبور کیا کہ وہ تکبر کرے. لیکن اگر وہ اپنی عقل کو اس وقت استعمال کرتا نا, عقل ہی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتے ہیں, عقل کو استعمال کرتا نا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے, ہضم نہیں ہو رہا مجھے. ہمیں بھی قرآن و سنت کے کئی احکامات ہیں جو ہضم نہیں ہوتے, لیکن ہم وہ کیوں مانے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ہے نا ایسا؟ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن جو دیندار اولاد ہے نا وہ کہتی ہے یار اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, حالانکہ بوڑھے وقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو دیندار بچے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں, ورنہ تو سلوک ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے دنیاوی طور پہ جو گورے کرتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں چھوڑتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حکم ہے. تو دل تو ہمارا بھی کئی چیزوں پہ نہیں جا رہا ہوتا, لیکن ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں. لہذا اللہ کا حکم اگر شیطان مان لیتا تو اسے اس طرف نہ پڑتا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. ہمارا اپنا مدرسہ ہے خالص بریلوی فرقے سے تعلق, آپ گاؤں میں سب مجھے وابی کہتے ہیں. تو آپ کو اگر وابی کہتے ہیں تو آپ لانیہ کہا کریں کہ وابی جو ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں, وابی جو ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں. آپ وابیوں کے خلاف تقریر کریں, آپ کو وابی کہنا چھوڑ دیں گے. جو وابیوں کے الٹے کام ہیں وہ آپ ننگا کریں گے, جی وابی غلط کرتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہنا, نہ وابی لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو زیادہ تر اہل حدیث نہیں ہیں, وابی ہیں. جو اہل حدیث ہیں ان کا منج تو بالکل درست ہے. تو آپ جو, اسی لیے تو میں نے یہ نعرہ مجبوراً ڈیوائز کیا تھا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمیں بھی لوگ وابی کہتے تھے, ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو ہم قرآن کے حکم پہ عمل کریں گے. سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہو, اور وہ بھی اس کا اکویلنٹ اتنا وہ بھی بات کر سکتا ہے. جو سورہ اشورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے, تو دیکھیں میں نے اس سے بڑی برائی نہیں کی. انہوں نے کہا وہابی, میں نے کہا بابی. ایک جڑا نا وہ ڈیجٹ کاٹی ہے وابی, تو پھر بھی واو آندا ہے نا پہلے, پھر ہے پھر الف, تو وا ہا دو الف تین با چار اور یا پانچ, لیکن بابی میں چار ہیں کہ بابوں کے ماننے والے. تو پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمیں نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں, ہم علمی کتابی ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. اور یہ بات لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا, جی آپ علمی کتابی مسلم کیوں کہہ رہے ہیں, صرف مسلم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہم مسلم کی تعریف کرتے ہوئے علمی کتابی کہہ رہے ہیں, اور یہ قرآن میں ہے. جی سورہ احقاب میں ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ تم سے بحث کریں تو تم ان سے کہو کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جو تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں نا وہ لے کر آؤ. او اثارت من علم, یا علم کے آثار کوئی انبیاء کے چل رہے ہو نا اس سے مجھ سے بات کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی مجھ سے وجد اور میرا وجدان میرا دل یہ بات نہ کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. تو یہ دونوں لفظ ہیں کتاب اور علم. کتاب اور علم کی بنیاد پہ اے نبی ان سے کہو مجھ سے بات کرو, جذباتی باتیں نہ کرو. تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا علمی کتابی. داڑھی کا خط کروانا یہ میں نے بتا دیا جائز ہے. نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں دونوں پاؤں کا ملانا مسلم شریف میں مجھے نہیں ملا, تو آپ کو کس نے کہا ہے مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے؟ یہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے, تو میں نے رات کے اندھیرے میں جب میں نے آپ کو یعنی ہاتھ لگایا تو آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں یوں ملی ہوئی سجدہ کرتے ہوئے اور پنجے قبلہ رخ تھے. وہ جو ہمارے پمفلٹ میں جو حوالے لکھے ہوئے ہیں نا, جب میں جنرل کسی پوسچر کے بارے میں لکھتا ہوں نا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے, اور آگے آٹھ دس حدیثوں کے حوالے لکھے ہوتے ہیں, تو کچھ حصہ ایک حدیث میں ہوتا ہے, کچھ دوسرا, کچھ تیسرا. یہ تو قرآن میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ سب کچھ موجود ہو. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا ہے, چھ دفعہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان جو ہے وہ جن تھا یا فرشتہ تھا. اور قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سب فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, تو اس فرشتے کو کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ وہ پھر سورۃ الجن میں آیا ہے آیت نمبر 50 میں, 50 نمبر میں, کان من الجن ففتک عن امر ربی, سورۃ الکہف کے اندر, کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کے اندر. اس آیت کے بغیر آپ کو قرآن میں 6 دفعہ پڑھنے سے سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور بعض کافروں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ جی ایک طرف تو قرآن کہتا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا, ایک فرشتہ اڑ گیا. تو پھر میں نے بتایا کہ فرشتوں کے ساتھ اس جن کو بھی حکم تھا تکلیف کے قاعدے میں. جس طرح ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں, ایک فیمیل ہے اور 49 میل ہیں, تو اور کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے نا کہ بوائز سٹینڈ اپ, تو وہ گرل نے بھی کھڑا ہونا ہے استاد کے احترام میں. ٹھیک ہے, وہ تو تکلیف کے قاعدے میں بار ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح قرآن میں اکثر مذکر کے سیگے آئے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مونس یعنی عورتوں کے لیے وہ باتیں نہیں ہیں. سر کیا یہ حدیث درست ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ روایت تو ہے, کمزور ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر پیر کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, پیر لکھا ہوا ہے کیا لکھا, یہ کیا جی سوال ہے جس کا بھی ہے, ہر قبرستان میں کوئی نہ ہاں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سارے بابے مکہ مدینے میں کیوں نہیں ہوتے ہیں, ادھر کیوں نہیں ہر جگہ کوئی قبرستان میں مزار بنے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو کہیں گے وہ سعودی حکومت نے گرا دیے, سعودی حکومت نے وہ مزار گرائے ہیں جو آپ کے بابوں نے بنائے تھے. سعودی حکومت نے وہ مزار نہیں گرائے ہیں جو صحابہ تابعین کے زمانے میں تھے, اس وقت تو آئی کوئی نہیں تھے. خود احمد بریلوی صاحب نے یہ مانا ہے فتاوی رضویہ کے اندر. مدینے کی ہسٹری کے اوپر ایک کتاب ہے وفاء الوفا علامہ سمہودی کی, 800 سے 400 سال پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں 911 ہجری میں. پوری دنیا میں وہ ایک کتاب مانی جاتی ہے ہسٹری آف مدینہ پہ, کافی موٹی کتاب ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ 678 ہجری میں گنبد خضرا رکھا گیا, 678, یعنی پہلے 650 سال کے مسلمانوں نے گنبد خضرا بھی نہیں رکھا تھا. یہ مزار بنانا تو دور کی بات ہے. تو وہ غلط ہے یا بعد والے غلط ہیں؟ بعد والے. تو یہ کہتے ہیں پرانوں کو غلط کہتے ہیں, میں پرانوں کو نہیں درمیانوں کو غلط کہتا ہوں. پرانے تو ہمارے تھے, درمیانے 300 سال کے بعد, پرانے تو وہی کچھ تھے جو ہم ہیں الحمدللہ. تو یہ تو ادھر بنے ہوئے ہیں. تو ان پیروں کے مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی پھر بتائیں نا, وہ دین ہو رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ان کی تعلیمات نہیں تھی, پیچھے لوگ کر رہے ہیں. ہمیں تو خیر یہ یقین ہے کہ ان کی تعلیمات اس سے بھی زیادہ گئی گزری تھی. ہاں یہ رہن دو. باقی اگر آپ کہتے ہیں نا ان کی تعلیمات نہیں تھی پچھلے کر رہے ہیں, تو پھر تو بڑے کمزور ہیں کہ پچھلے انہوں نہیں روک رہے. کہنا پھر تو کعبے سے بھی کرین گر گئی تھی, فوراً کعبے پہنچیں گے. سر کعبے کی تو گارنٹی اللہ نے لی نہیں ہے, وہ تو یزید کے دور میں منجنیق سے بمباری بھی ہوئی, حجاج بن یوسف کے دور میں بھی ہوئی, ابرا کا لشکر ایک دفعہ یہ لاک ہوا. اللہ نے کب کہا میں کعبے کی حفاظت کروں گا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. ہاں صرف دجال سے حفاظت ہوگی, وہ بھی بالکل قرب قیامت میں, ادروائز تو کعبے کے ساتھ. سب سے بڑی تو آپ کی موت یہ ہے کہ جن کو آپ کافر اور گستاخ کہتے ہو پچھلے 100 سال سے وہ کعبے کے امام ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے. سب سے پہلے نگاہ مار کے میں امام کعبہ کو غائب کرا. ہاں کیوں نہ بھائی, میرا کعبہ گستاخوں کے ہاتھ میں, کرو نا غائب. رسول اللہ کے مسلے پہ مسجد نبی میں گستاخ رسول کھڑا ہوا ہے پچھلے 100 سال سے. 100 سال تو ہونے والے ہیں نا, 1926 سے وہاں آئے ہوئے ہیں, اب 2021 ہو گیا. کتنے کی میری بزرگی؟ میں کہنا سارے بزرگ سر جوڑ کے ببو ہونا, پہلے کعبے نو آزاد کراؤ گستاخوں کو. تھوڑی نگاہ منوں پھر اسی تک لینا, سب کہانیاں بنائی ہوئی. شیعہ حضرات جو علم لگاتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں غلط ہے جی, بدعت ہے. دعا تو صرف اللہ سے ہوگی. کیا ہم فرض نماز میں سجدے کی حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نماز میں فرض میں بھی مانگیں, نفلی میں بھی, لیکن اردو میں نہ مانگیں. میری اس پہ ویڈیو ہے, میں نے مولانا ساق صاحب سے اختلاف کیا ہے کہ عربی زبان اور خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے, اس کو آپ نہ بدلیں. نماز کے علاوہ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں, نماز کے اندر آپ مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا اس حال میں خوب اپنے رب سے دعائیں مانگو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام اپنے سجدے اور رکوع میں دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ کو جو نماز والا اینڈ پہ پمفلٹ ملے گا نا فری, اس میں حضور کی یہ تسبیحات بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک تو وہ ہے نا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی, وہ صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں. ایک بخاری مسلم دونوں میں یہ تسبیحات بھی ہیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے, حمد بھی ہے, اور اللہ سے دعا بھی ہے. تو سجدے میں مانگے, کیوں نہ مانگے, اور دعائیں بھی مانگے. کیا کالا لباس پہننا دوزخیوں کا لباس ہے؟ پہلے ہوتا تھا, اب تو نہیں رہا, اب تو سنت ہو چکا ہے. ہاں اچھا, آپ کو کتنے لوگ ملیں گے سفید لباس پہ زور دیں گے ان کو کہ کیا نبی علیہ السلام پوری زندگی سفید لباس پہنتے تھے؟ نہیں. تو آپ کیوں سب کو سفید لباس پوری زندگی بنوانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تو سرخ کرتا بھی پہنا ہے. کالا کرتا بھی پہنا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحیح مسلم میں اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہا انہوں نے ایک کالا جبہ نکالا, کسروانی تیالسی کسرا کا بنا ہوا تیالسی جبہ, جیسے ہم کہتے ہیں سندھی اجرک. تو اب مجھے یہ نہیں بتانا پڑے گا سندھی سرخ اجرک, کیونکہ سندھی اجرک سرخی ہوتی ہے. تو کسروانی تیالسی کالا جبہ ہوتا تھا, اور انہوں نے اس جبے کو کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا, اس کے بعد میرے پاس آ گیا, میری بہن تھی وہ, نبی الاسلام اسے پہنتے تھے, اس پہ گھوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن پہ بھی اور اس جگہ پہ بھی گریبان کے اوپر بھی نبی الاسلام اسے پہنتے تھے, اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح تبرکات نبی الاسلام کے. تو وہ کالا جبہ نبی الاسلام نے پہنا, تو کالا لباس دوستیوں والا کہاں سے ہو گیا؟ کالی چادر تو آپ نے ناتے بھی سنی ہے کالی کملی والے. صحیح مسلم حدیث ہے, اما عائشہ ہی کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے نکلے کہ آپ نے کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی, اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی الاسلام نے انہیں اس چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی آئے, پھر سیدہ فاطمہ, سیدنا علی, ان چاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا. اور یہ منظر کون دیکھ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ, لیکن وہ دیکھ رہی ہیں, چادر کے نیچے نہیں ہیں وہ. اور پھر حضور نے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر نبی اسلام نے وہ آیت پڑھی, آیت نمبر 33. آپ دیکھیں کہ یہ اسپیسیفکلی یہ آیت مبارکہ تو امہات المومنین کے لیے تھی, امہات المومنین بھی جو ہے وہ اہل بیت میں, لیکن نبی اسلام نے ایکسٹینشن کے طور پر سورۃ العذاب کی آیت نمبر 33 میں نبی الاسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی شامل کیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. تو نبی الاسلام نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی. تو اس وقت آپ نے کون سی چادر اوڑی ہوئی تھی؟ کالی. تو کالا لباس, ویسے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس کا استقبال کرنا, اس میں امام مادی ہوں گے. سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں یہ حدیث ہے. روایت کمزور ہے, اس کی صحیح سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم اور دلائل النبوہ میں ہے. صوبان جو نبی اسلام کی آزاد کردہ غلام ہے ان سے موقوفاً روایت ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ امام مادی کے جو جھنڈے ہیں وہ کالے ہوں گے. یہ بالکل صحیح سند سے ہے. تو نبی اسلام کا تو جھنڈا, امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا, آپ علیہ السلام کی چادر بھی کالی, اور کالی پگڑی کا ذکر تو صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے میں داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو کالا لباس جو ہے وہ دوستیوں والا کہاں سے ہو گیا؟ جب نبی علیہ السلام کا کرتا کالا, آپ کی پگڑی کالی, آپ کا جھنڈا کالا, آپ کی چادر کالی, اور لاف کعبہ کالا, دوستیوں والا لباس. خدا دن آئے یار, کہانیاں کرانیاں بند کرو. شرک کی تمام اقسام تفصیل سے بتا لیں, آپ تفصیل سے دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور لیکچر بھی دیکھ لیں. اور پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. مین چیز تو ایک ہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت کی ساری شکلیں اللہ کے لیے خاص ہیں. سجدہ, رکوع, نماز, نظر, نیاز, قربانی, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور دعا اللہ سے مانگنی. حالانکہ دعا بھی عبادت ہے. ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ مینشن اس لیے کیا کہ سب زیادہ شرک دعا میں ہوا ہے. میں نے آج تک مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں دیکھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نماز پڑھتا ہو, لیکن نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے بابوں کو پکارتا ہے. حالانکہ اللہ نے واضح کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, دعا بھی تجھ سے کرنی ہے, اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا کی جائے گی گویا آپ اسے رب مان رہے ہیں. کیوں؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا بتاؤ کون مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ تم اسے الہ مان رہے ہو جس سے تم دعا کر رہے ہو. لہذا یہ جھگڑا بعد کا ہے کہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے نہیں، یہ بعد کی بات ہے. پہلی چیز ہے کہ آپ پکار نہیں سکتے کسی کو تکلیف دور کرنے کے لیے، اختیار دیا بھی ہو. فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا نا بارش برسانے کا، تو بارش کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ سے کیا فرشتوں سے؟ اللہ سے. تو کسی بابے کو اگر کوئی اختیار یہ سمجھتے ہیں بھی ہے تو بابا جی نو کام کرن دے، انہوں اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کرن گے، تو اسی اللہ نو پکارنا ہے. اللہ کی مرضی کسی فرشتے سے کام کروائے، کسی جن سے کروائے، کوئی اللہ تعالیٰ تو ہواؤں کو چلا کے بھی کام کروا لیتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ نہیں آیا کہ خوشخبری دیتے ہوئے ہوائیں آتی ہیں، بارش برساتی ہیں، تو آپ ہواؤں کو ہم پکارنا شروع کر دیں گے، بادلوں کو، سورج کو پکاریں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، جانور پودوں کو کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، پوری دنیا کا نظام سورج سے چل رہا ہے، تو سورج آل مدد ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے اسباب ہیں. پانی کو اللہ نے پیاس بجھنے کا ذریعہ بنایا، سبب ہے. آپ کو بار بار جی امی سے روٹی مانگنا شرک. مفتی اکمل صاحب یار اندازہ کرو، میرے استاد ہیں، میں 1996 میں ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا، میں نے ان کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا تھا، تو ہماری یونیورسٹی میں بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے، اس وقت یہ پڑھ رہے تھے درس نظامی میں، پھر یہ دعوت اسلامی میں مفتی اعظم لگے، پہلے دعوت اسلامی کے کراچی مدرسۃ المدینہ کے، پھر کیو ٹی وی والوں نے ان کو اپروچ کیا، تو وہاں سے انہوں نے استعفا دے کے ادھر آ گئے. تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے استانت کے مسئلے پہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے روٹی مانگنا امی سے شرک ہے، اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. بھائی مری ہوئی امی سے کوئی بندہ مانگتا ہے؟ یا زندہ امی بھی جو دوسرے شہر بیٹھی ہوئی اس سے کوئی روٹی مانگ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسباب میں نہیں آ رہی ہوتی. اسباب میں آپ سامنے کافر سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی زرہ چند اناج کے دانوں کے عوض یہودی کے پاس گروی رکھی تھی آپ کی وفات کے وقت. یہودی سے بھی آپ مدد لیں، لیکن سامنے موجود ہو نا. ایک بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے تو وہ اسباب سے خارج ہو گیا، جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. وہ اس سے وہ خارج ہو گیا جو سامنے ہوگا. آپ مجھے پانی پلا دیں ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دیں، وہ آپ دیکھ نہیں رہے. آپ بغداد شریف پہنچ کے جا کے جالیاں بھی پکڑ لیں ان کی، پھر بھی پانی نہیں وہ پلا سکتے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. دو سگے بھائیوں کے درمیان شدید اختلاف ہے، بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی انتہائی زیادتیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بڑے بھائی کا گھر بھی برباد ہو گیا، حالانکہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی شادی بھی کر. اسی طرح ہی ہوتا ہے، سب کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے گیس کو بدلا اتارنے کے لیے دشمنی کر سکتا ہے، دشمنی نہ کریں، کچھ بھی نہیں نکلنا، دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی. صبر کریں، اللہ سے اجر پائیں، معاملے کو ویل لیفٹ کریں. آپ دیکھیں میرے خلاف لوگ کتنی کتنی باتیں کرتے ہیں، میرے پہ جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن میں بالکل ویل لیفٹ کرتا ہوں. کیونکہ آپ ایک بڑی کاز کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور جب کوئی آپ کو ذاتی طور پہ بھی اس طرح کا نقصان، آپ قانونی اپنی چارہ جوئی جو کرنی ہے وہ کریں، لیکن دشمنی والا نہ کریں. اکثر لوگ غصے میں آ کے کسی کو مار دیتے ہیں، پھر جیل بھگت رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، لوگ وقتی طور پہ تو وہ اپنے ماں باپ سے محبت نبھا رہے ہوتے ہیں لیکن جیل میں سڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی عشق رسول نبھا رہا ہوتا ہے پھر بعد میں جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے. اب وہ کدھر گئے وکیل جو وہ اس بچے وہ جس کی زندگی انہوں نے برباد کی، خالد کی، اس کو کس نے پٹی پڑائی تھی کہ وہ کورٹ میں جا کے ایک بندے کو خود ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دے؟ اس وقت آپ نے دیکھا وکیل اس کے آچی عمرے تھے، غازی خالد کہہ رہے تھے، غازی خالد صاحب جیل میں، زندگی ان کی برباد ہو گئی. وہ وکیل کدھر ہیں جو چوم رہے تھے؟ ان کے ہونٹ کٹنے چاہیے نا. آپ کراؤ نا بچہ ضمانت. اور وہ مولوی جس نے وہ سیکورٹی گارڈ کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جو سنت نہ پڑھے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، اور عمران بھائی کو شہید کیا، میرے اسٹوڈنٹ تھے وہ، اور کسی سے فالتو بات نہیں کرتے تھے، اب اس کو سزائے موت ہو گئی ہے نا، تو کدھر ہیں وہ؟ جائیں نا بچائیں نا اس کو، یہاں پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح پوری پوری زندگی لوگوں کی برباد ہو جاتی ہے. خدا کے لیے قانون ہاتھ میں نہ لیں، صبر کریں اور اجر اللہ کے حضور پکا. اگر آخرت پہ یقین ہے تو دنیا میں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور کورٹ میں بیوی جہیز کا کیس بھی کرتی ہے، اور 6 ماہ گزرنے میں طلاق دیتے ہوئے اس بعد دوبارہ وہ بندہ بیوی کے گھر آتا ہے، اس بندے کے لیے شریع حکم کیا ہے؟ اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر تو وہ آپس میں میاں بیوی اپنا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے. اگر ایک طلاق ہوئی ہے اور اس کو تین طہر گزر گئی یعنی آلموسٹ تین مہینے، تو پھر نئے نکاح کے ساتھ اس بیوی کے پاس آ سکتا ہے اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہیں. اگر تین ہو چکی ہیں تو وہ گھر آنے کا اس کو توقع نہیں بنتا. بننے کے بعد روح واپس عذاب قبر کی تفصیل مسئلہ نمبر 117 اے اور بی سن لیں ڈیٹیل کے ساتھ. روح واپس اس طرح نہیں آتی ہے جس طرح یہ والی روح ہے. اس روح کا لوٹنا برزخی ہوتا ہے. وہ تو سورہ الزمر میں بھی آیا کہ جب رات کو تم سوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، جس کو موت دینی ہوتی ہے اپنے پاس روک لیتا ہوں، باقیوں کی واپس بھیج دیتا ہوں. تو روح تو روزانہ قبض ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس روح اور جسم کا ایک رشتہ ہے جو باقی رہتا ہے سانس کی شکل میں. مرنے کے بعد بھی جو رشتہ ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ ہے، وہ یہ سانس والا بھی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ. لہذا جو قرآن میں ہے نا دو موتیں اور دو زندگیاں، اس کے خلاف نہیں عقیدہ، ورنہ تو قرآن خود ہی اس کے خلاف پھر کیا عقیدہ دے رہا ہے. تو یہ جس طرح کے دھوکے دیتے ہیں، میں نے اس کا جواب بھی دیا اس میں. اگر والد اولاد کو سود کی کمائی کھلا رہا ہو تو کیا کرے؟ اولاد اپنے بالغ ہونے کا انتظار کرے، فوراً اپنا کوئی معاملات روزی روٹی کا سیدھا کرے، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ بال باپ پہ ہوگا، اولاد پہ نہیں ہوگا. حضرت علی نے حضرت عثمان کے قتلین کا بدلہ کیوں نہیں لیا جبکہ ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی؟ کیا حضرت معاویہ نے قتلین عثمان کا بدلہ لیا ہے؟ حضرت معاویہ نے بھی کوئی نہیں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ٹریٹی کے تحت باغیوں نے اپنے جو ہے وہ ہتھیار ڈالے تھے اور کوئی اسپیسیفائی نہیں تھا کہ کون بندہ قاتل ہے. دوسرا، حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان اپنے دور خلافت میں خود شہید ہوئے ہیں. یزید کے کیس میں تو یزید کی دور ملوکیت میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. ان دونوں باتوں کو کمپیئر کرنا غلط ہے اگر کسی کے دماغ میں ہے، کیونکہ دور حکومت تو یزید کا تھا. حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، پہلے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک پورا تھا. آپ شہادت عثمان کی اصلی اسباب پڑھنے، اس میں مولانا اسحاق صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں یہاں پہ اسکپ کرتا ہوں ورنہ پورا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے گا. آپ کا اہل حدیث کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ شان معاویہ بیان کرتے ہیں. اہل حدیث کے ایک عالم نام لکھا ہے، ضرورت نہیں اس کو مشہور کرنے کی. ان سے سوال کرنے پر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک قاری صاحب کا لکھا ہے، میرا سب کے بارے میں ایک ہی موقف ہے، جی قرآن و سنت جو بتاتا ہے وہ لے لیں، اور جو قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کرتا ہے اسے چھوڑیں نا، اسے لے کے رکھیں، بس اس کی قرآن و سنت والی بات لے لیں، باقی باتیں چھوڑ دیں. چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، مولویوں کو نہیں چھوڑنا. ان کا نا مسئلہ تو اڈے کو پوچھنا ہے، لیکن قرآن و حدیث تو پوچھنا ہے. امام حسن اور امام حسین کی آل اولاد کتنی ہے؟ واقعہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72 کے قریب شہید ہوئے. کیا امام حسن کی اولاد نے غم حسین کیا ہے؟ غم حسین یہ والا جو یہ کر رہے ہیں نا، جھولے ماتم اور کوئلوں پر ماتم اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ سب بدعات ہیں. دن میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. غدیر خم کی حدیث کے مطابق جس کا مولا میں اس کا مولا علی بھی ہے، تو پھر حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں، لیکن محمد کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ آپ نہیں کہتے ہوں گے، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بالکل کہا جاتا ہے. کس نے آپ کو کہا نہیں کہا جاتا؟ مولانا کہا جاتا ہے. اس پہ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام صدیق نہیں ہے کیا؟ صادق اور امین ہے نا، تو ہم نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ کبھی بولتے ہیں صدیق؟ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ابو بکر کو صدیق کہتے وقت آپ کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ کیوں نہیں ڈالتا کہ محمد صدیق نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ حضرت علی کی کوئی بات عزب نہیں ہوتی. اگر کوئی فاروق ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، تو وہ نبی علیہ السلام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو رسول اللہ کو تو کبھی کسی نے محمد فاروق نہیں کہا، حضرت عمر کو ہی فاروق کہا جاتا ہے. تو سرکار مولا علی دا بھی مولا عزم کر لو، اڑتے انہوں نے بھی عزم کر لیا جہاں کہ اللہ تعالیٰ کو مولا ہی نہیں ہے، وہ بھی مولا علی کہنے، مولا علی. ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد قبر کے دو نفل پڑھائے جاتے ہیں، بدعت ہے جی. میں ویٹنری ڈاکٹر ہوں، ایک این جی او میں کام کرتا ہوں، یا ڈاگز ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، کپڑے بدلنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو کتے کی صرف تھوک نہ پاک ہے، کتا اگر آپ کے جسم سے لگتا ہے نا، اس کا ایون کتا گیلا بھی ہو اور جسم سے لگ جائے تو کپڑے تو ناپاک نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کے جسم کا گیلا پن کسی نجاست کی وجہ سے نہ ہو. کتے کا صرف تھوک نہ پاک ہے، اس لیے بخاری مسلم میں نے کتا جس منہ میں برتن میں منہ مارے اس کو 7 دفعہ دھو، باقی کتا جسم سے ٹچ کر جائے. اور یہ بھی صرف میں کتے کی بات کر رہا ہوں، جو پالتو جانور ہے ان کا تو تھوک بھی پاک ہے، ایون بلی حلال جانور نہیں ہے لیکن بلی کا تھوک پاک ہے، گدا حلال نہیں ہے لیکن اس کا تھوک پاک ہے کیونکہ پالتو جانور ہے، گھوڑا ویسے ہی حلال ہے اس کا تھوک بھی حلال ہے، گائے بھینس بکری بھیڑ ان سب کے تھوک بھی پاک ہیں، اور پیشاب بھی ان حلال جانوروں کے ناپاک نہیں ہے، میں پاک نہیں کہوں گا ورنہ کہوں گا جی ایل او پی او، ناپاک اس لیے نہیں رکھے اللہ نے کہ دنیا کی گزر بسر ہی اس پہ ہو رہی تھی، آج بھی میجارٹی لوگ اسی سے گزر بسر کر رہے ہیں، عرب کے لوگ یہ کر سکتے تھے، پورا دن بچارے وہ بکریوں کی اور ان کی باڑوں کی خدمت کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں مسلم میں نسائی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بکریوں کے باڑے میں نماز بھی پڑھ لو، تو ادھر کیا ان کی وہ مینگنیاں نہیں ہوں گی جہاں بکریاں آپ نے باندھی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو چھوٹ دی ہے، یہ پرانے زمانے کا ایندھن تو یہ تھاپیاں ہی تھی نا دیواروں پہ لگاتے تھے، وہ تو ناخنوں میں بھی لگی رہ جاتی ہیں، اسے کون بندہ پاک ہو سکتا ہے، ہاں صرف یہ کہا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو غسل کا ذرا اہتمام ہو جائے یا گندگی دور کی جائے تاکہ بدبو نہ آئے، لیکن پاکی نہ پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، تو کتے کا بھی صرف تھوک نہ پاک ہے، اگر تھوک آپ کو نہیں لگ رہا کوئی ایشو نہیں ہے، باقی اگر تھوک بھی لگنے کا اندیشہ ہے تو آپ ایک جوڑا اپنا لادہ رکھ لیں اور نمازوں کو آپ جمع کر لیں، زور آخری وقت میں پڑھ لیں، اثر اول وقت میں پڑھ لیں، تو زور اثر کی نماز ہی آپ کی آئے گی، صرف مغرب عشاء کو بھی آپ کٹھا پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بریلوی اپنے عقیدے میں جب نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مددگار حاضر و ناظر سب کچھ مانتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ کیسے اجازت دیتا ہے کہ معراج کے واقعے میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو نبی علیہ السلام کا مددگار کہیں، وہ فراڈ ہے نا جی، سب کچھ فراڈ پہ چل رہا ہے، عبدالقادر جیلانی کہاں سے مددگار ہیں، عبدالقادر جیلانی کی تو کتاب پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، غنیت و طالبین پہ آپ کو پتا ہے اس گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب اب نہیں چھپے گی، مددگار کہاں سے ہوئے، امام حسن ان کی اولاد کو کیسے شہید کیا گیا، مہربانی فرما کر وضاحت کر دیں، دیکھیں جی کچھ تو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور بعد میں بھی اوور آل شہید ہوتے رہے، اب کیا میں آپ کیوں زخم تازہ کرنا چاہتے ہیں، میں یورپ ملک میں کوریئر کی جانب جاب کرتا ہوں، بعض دفعہ الکول یا شرابی پارسل میں آ جاتی، دیکھیں اوور آل تو آپ کا یہ کام درست ہے لیکن بیچ میں کہیں کوریئر میں یہ چیز آ جائے تو یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا، تو اس طرح اس میں تھوڑی بہت گنجائش نکل آتی ہے، جب آپ پیورلی اگر کام ہی شراب کا کریں گے وہ تو حرام ہوگا، لیکن بیچ میں چیز جڑی ہوئی ہے تو آپ بہتر ہے کوئی اور جاب تلاش کریں، باقی جب اس طرح کی چیزیں جڑی ہوئی ہوں پھر اوور آل حکم حرام کا نہیں لگتا، بلکہ وہ جاب فی نفس ہی حلال ہوگی، صرف اس کا وہ پورشن ایک غلط ہے نا، اس لیے اس معاملے میں ٹالرنس موجود ہے۔ سر نئی کتاب ہے یہ دوری کہانی ہے، یہ آپ نے ابھی تک اس کا تعارف نہیں کروایا، میں نے ابھی تک تو وہ خود پڑھی نہیں ہے تو تعارف کیا کرواؤں، رفع دین والی حدیث عبداللہ مسعود کو البانی کس بیس پہ صحیح کہتے ہیں، البانی صاحب سفیان سوری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں اس لیے وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن البانی صاحب نماز کا طریقہ رفع دین کے بغیر والے کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے صفت الصلاح علیحدہ سے نماز لکھی ہے کہ کتاب لکھی ہے نماز کی، وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اس میں انہوں نے نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا لکھا ہے، لہذا البانی صاحب کا اس پہ حکم لگانا درست نہیں ہے، صحت کا امت کی اکثریت سے صحیح مانتی ہے سفیان سوری کی تدلیس ہے، علی بھائی سے گزارش ہے مسئلہ 70 بھی ایک بار پھر ایچ ڈی کیمرے میں ریکارڈ کریں، ایچ ڈی کیمرے میں آپ کو ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ ڈی کیمرے میں نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ ہو چکا ہے جس میں سینکڑوں حدیث سائٹ پہ ڈسپلے ہوئی ہیں ان کے نمبر، باقی اس کے بعد جو اس کے کریٹیکل پوائنٹس ہیں جتنے ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے ریکارڈنگ بڑا مشکل کام ہے۔ امام حسن کا قاتل کون ہے، قاتل کا تو نہیں پتا لیکن بینیفیشری تو بنو امیہ ہے، باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں حسن کا قاتل کون، قرآن مجید پر اعراب کس نے لگائے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے حضرت علی کے دور خلافت میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ حضرت علی کے شاگرد بھی تھے، بعض لوگ حجاج ابن یوسف کے بارے میں بھی کہتے ہیں، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے بھی لگائے ہوں، اعراب قرآن کا حصہ نہیں ہے، اعراب یہ لفظ اعراب ہے زیر کے ساتھ، اعراب کہتے ہیں بدوؤں کو زبر کے ساتھ، قالت الاعراب آمنا، اعراب وہ ہیں اور یہ جو زیر زبر پیش اصل میں تو اس کی لفظ ہے حرکت، یہ حرکات جو ہے نا یہ بعد میں لگی ہیں ہم اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے، عربیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، مروان نے پڑھایا تھا، وہ حکومت وقت میں تھا ظاہر ہے، تو وہ اس کا اختلاف نہیں کیا جاتا تھا پھر اس حوالے سے، اس وقت پھر آپ کو پتا انہوں نے اختلاف بھی کھڑا کر دیا تھا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تو باقیوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ باقیوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ حضرت علی کی تو حضرت علی کی اپنی اور بیویوں سے جو اولادیں ہیں وہ بھی یہ عوان ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، تو باقی بیٹیوں کی اولادیں جو ہیں وہ تو چلی کوئی نہیں ہے جی، صرف فاطمہ سے آپ کی نسل چلی ہے نا، ان کی اولاد تو آگے چلی نہیں نا، فوت ہوگی بچپن میں. کیا ایک مذہبی جماعت اپنے کارکن کی ازواجی معاملے کو سدھارنے کی بجائے خرابی کا باعث بن جائے، وہ عملاً تباہ ہو جائے؟ یہ جنرل بات ہے نا، کیڑا کام پایا نے تھوڑا نا ممتسو نا، لیکن تمام جہاز اس معاملے کو انفرادی قرار دے کر جان چھڑائے، کیا اس متاثرہ شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس دینی جماعت کو مجموعی طور پر یہودیوں سے بدتر ہونے کا؟ یہ جس کا سوال ہے نا وہ جنرل سوال ہے، اسپیسیفکلی بتائیں اس کے ساتھ کیا کام ڈالا ہے، یا کسی کا سوال ہے بیٹھ کے وہ بتائے کہ یہ کس کا سوال ہے، بیٹھ کے بیٹھ کھڑا تو ہونا ہی نہیں، کھڑا ہونا منع ہے. اتنی لمبی بات میں نے نہیں پوچھی، میں نے پوچھا کام کیا ڈالا ہے، بس یہ بتائیں ایک جملے میں. کیا سر مجھے مسئلہ ہی نہیں، آپ بتا رہے کس چیز کا فیصلہ کیا ہے؟ ازواجی زندگی متعلق کیا مطلب؟ طلاق نکاح کا فیصلہ ہوا ہے، اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی جماعت برا کام کرتی ہے تو وہ پوری جماعت کی ڈاکٹرین تو وہ نہیں ہوتی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، وہ جو انڈیویجول کر رہے ہیں آپ کو اگر پتا چلا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تو چھوڑے نا ان کو، ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ جا کے کورٹ میں. جی ٹھیک ٹھیک ہے، جادو کا میرے بھائی کوئی سائنٹیفک کوئی انسٹرومنٹ نہیں جس سے ہم جج کر کے تو کوئی فیصلہ سنا لیں. جادو کا کیس تو پاکستان کی عدلیہ میں لے جائیں تو بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے لیے سعودیہ ان کو لے جائیں وہاں گردن اتاریں گے ان کی جادوگروں کی، یہاں تو کوئی ممکن نہیں ہے، ادھر تو کچھ نہیں ہے نا جی. آپ کورٹ میں لے جائیں کیس، ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کورٹ میں کیس لے جائیں کہ اس نے میرے پہ جادو کیا ہے، تو کورٹ تو آپ سے ایویڈنس مانگے گی، اور کوئی یہ ایسا ایویڈنس نہیں جو پروڈیوس کیا جا سکے. آپ اس طرح کریں، آپ ان کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اس کی سزا دے، ہم آمین کہہ دیتے ہیں، اینڈ پہ دعا بھی کروا دیں گے. اسلام سے سسٹی میں عصر کی نماز کے دو وقت کیوں آتے ہیں؟ ایک شافی اور حنفی ہے، ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو لے کے چلیں اس میں کیا حرج ہے؟ آپ شافی والا جو ہے وہ اصل میں محمدی ہے، حنفی والا انہوں نے حنفیوں کے لیے بھی ڈالا ہوا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے فلاں فرقے کا ترجمہ ڈالا ہوا ہے، وہ تم زائد بھائی نے مجھ سے کیا، میں جس مولوی کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کہتا ہے جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، میرا ترجمہ ڈالا ہے لیکن آپ کو فلاں فرقے کا نہیں ڈالنا چاہیے تھا، وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں، تو حق ہے آپ جو چیز ہے وہ. آپ کیا آپ علماء کا اپنے لیے گاڑی لینے کو ناپسند کرتے ہیں؟ نہیں نہیں میں کہتا ہوں جی محنت مزدوری کریں گاڑیاں لیں، ہمیں کیا، ہم کہتے ہیں ہماری چمڑیاں نہ اتاریں، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں مثالیں تو خلفائے راشدین کی دیتے ہیں، تو حضرت ابوبکر کا تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب تم نے خلافت کی ذمہ داری مجھے دے دی ہے تو میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، تو صحابہ نے مشورہ کر کے ایک وظیفہ ان کے لیے، ایک مہاجر کا جو عام وظیفہ تھا وہ ان کے لیے مقرر کیا، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر امور خلافت کو چلائیں گے اور مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے عوض. تو اس میں میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ میں انہیں مسلح چکنا، تھلے سونے کی کانا ہی کانا جی، جب حضرت ابوبکر کی جوتیوں کی خاک کے برابر غوث اور قطب نہیں ہے اور وہ مسلح اٹھاتے ہیں، جڑا ٹھیلا چک دینے سونا نکل آتا ہے سنجے والا بھی، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی چک لیندے، اس زمانے نہیں سی ہوتا، یہ بعد ہی سونا آیا. ہمارے لوگوں کا تو یہ پستی کا لیول تھا، آپ کے کتنے بزرگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے جی ان کے پاس ایسی جڑی بوٹی تھی وہ سونے میں مکس کرتے تھے، لوہے میں مکس کر کے، تانبے میں مکس کر کے سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور دیکھو کتنے لوگ جائل رہے ہیں، تانبا سونا بن نہیں سکتا، اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہی ڈیفرنٹ ہے، دودھ بھی دہی لگ سکتا ہے، کاپر نہیں سونا بن سکتا. تو جتنے لوگ اتنی محنت کرتے رہے اور اس وڈے وہ جڑے مٹی نو اشارہ کر کے سونا بنا دے رہے، کچھ بھی نہیں بنتا جناب، ان کے دماغ کے اوپر انہوں نے جادو کیا ہوا تھا. جس طرح اینا تے ہویا جادو، دماغ نے جادو کیتے ایسی، ایکچولی کچھ نہیں سی ہوندا، اسٹیٹ آف مائنڈ تھی ان کی. تو گاڑی ہم کہتے ہیں لیں، محنت مزدوری کریں، ہم تو اردو پوائنٹ والوں سے، جیو سے، اے آر وائی والوں سے باقاعدہ رابطہ کر کے میں انشاءاللہ پروگرام چلوا دوں گا ان کا کہ سر یہ ہیں وہ عالم دین جنہوں نے اتنا عرصہ مزدوری کر کے یہ گاڑی جو ہے اپنے حق لال کی کمائی سے لی ہے، لے آؤ نا مندا، تنخواہ 10,000 تے گڈی تلے. کس امام مسجد کی تنخواہ لاکھوں میں ہے بتائیں مجھے؟ ڈکلیئر تنخواہیں امام مسجد کی ہمارے جہلم شہر میں 5,000 سے 8,000 ہے، اسلام آباد میں 10,000 سے 15,000 ہے، خطیب کی زیادہ سے زیادہ 30,000-35,000 ہے. 30,000-35,000 میں گاڑی کا پٹرول، گاڑی خریدنا، یہ کہاں سے افورڈیبل ہے؟ مجھے کوئی گاڑی سے غرض نہیں، کرو دو جو مرضی کرو. تھی کیا دروازے کی چگاٹ کے نیچے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی اسلام نے چگاٹ میں بیٹھنے سے منع فرمایا. کدھر نبی اسلام نے منع فرمایا چگاٹ میں بیٹھنے سے؟ سونی سنائی بات ہے، راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. اگر کوئی دروازہ مسجد کا دروازہ ہے اور لوگ وہاں سے باہر نکلے اور آپ وہاں جا کے نماز نیت کر رہے ہیں تو آپ کا تو اکرام مسلم ہونا چاہیے نا پھر. کیا مسجد میں فوتگی کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور اعلان؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، صحیح مسلم میں صرف ہے گمشدگی کا اعلان نہیں کر سکتے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح اعلان کرے تو کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے. کیا عورت ننگے سر قرآن ہاتھ میں پکڑ سکتی ہے؟ جی پڑھ بھی سکتی ہے اور پکڑ بھی سکتی ہے. صرف صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ عورت جب بالغہ ہو تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بس ننگے سر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. کیا مقتدیوں کا سترہ امام ہوتا ہے اور امام کے آگے سترہ رکھ دیا جائے تو کیا آدمی نمازیوں کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ بالکل، میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر امام کے آگے سترہ موجود ہے نا تو پھر آگے اس سے گزرا جا سکتا ہے. جس طرح صحیح بخاری مسلم موجود ہے، نبی علیہ السلام جب عید کے موقع پر عیدگاہ میں نماز کے لیے جاتے تھے تو ایک صحابی آگے وہ نیزہ لے کے چلتے تھے، وہ آگے گھاڑا جاتا تھا، حضور اس کا سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں سامنے سے قافلے بھی گزرتے رہتے تھے، کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی. ایک امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گا. اس پہ سترہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ارے بھائی ابو لولا فیروز کے بارے میں بتائیں کہ مسلمان تھا یا مجوسی تھا؟ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ جی مجوسی تھا وہ. خدا غفور رحیم ہے تو ہم اس کا یہ مطلب نکال سکتے ہیں ہم نمازی پڑھنے، حج کرنے اور نفلی عبادت کے اعتبار سے گناہ بھی معاف کروا سکتے ہیں جو ہم نے اس کے بندوں پہ کیے؟ بالکل غلط مطلب ہے جی، یہ تو کوئی بھی نہیں لیتا. حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے، حقوق اللہ کا الگ ہے. دونوں کی معافی نہیں ہوگی جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اور حقوق العباد میں جو جو جس پہ ظلم کیا ہے وہ آپ اس کی کمپنسیشن نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا 2,00,000 روپے کھایا تو 10 سال کے لیے 2 نفل تہجد کے پڑھیں تو 2,00,000 معاف ہو جائے گا، 1 روپیہ بھی معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد کا تو معاملہ بہت سینسٹیو ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جو ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، حضور نے ایک ایک نیکی گنوائی، لیکن اس حال میں آیا کہ کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ذہنی اذیت دی، تو وہ ایک ایک کر کے اللہ سے شکایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا آج کی تو کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے، لہذا تم اس کی نیکیاں لیتے جاؤ، اب یہ تمہیں کچھ دے تو نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا اس نے بدلہ دینا ہوگا. یہ مسلم شریف ہے جی، مولانا شریف نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب یہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا، تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے، تو وہ جلا جائے گا جہنم میں. تو قبولی بات کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. ایک بھائی کا لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا ایک انٹرویو کسی چینل پہ چڑھا ہے، اس کا جواب کیا دیں میرے بھائی؟ جھوٹے بننے کا کیا جواب دیں آپ لوگوں کے سامنے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کا جواب دینے کی، ہزاروں لوگ آئیں گے. ہم نے ان کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے جو انہوں نے خود لکھی تھی پروف کے ساتھ بتایا. ایک تو ہے نا میں کسی بندے کے بارے میں کلیم کر دوں، مثلا جس کا آپ لکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جی اکیڈمی سے نکال دیا، ہمارے اکیڈمی کے اندر پیچھے بیٹھے ہیں. کھلو جی جناب صاحب، یہ بیٹھے ہیں، تھی کڑے جی سانو. اب بات ہے کہ اس چوٹ کر مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ تو کہہ رہے مجھے اس کا کار دس ہو کتنے ہے جڑا کہنا کڑے، تو میں بدمزی کروں خدا کے لیے یار؟ بات ہے کہ ان باتوں کے جواب نہیں، یہ ایک پرسنل اعتراضات جھوٹے ہوتے ہیں لوگوں پہ، ان کا جواب نہیں دینا. اصل اعتراض یہ کہ آپ علمی اعتراض کریں کہ جی فلاں جگہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا یا اس ویڈیو میں کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ بات تھی، جس طرح ہم نے تقی عثمانی صاحب کی، احمد بریلوی صاحب کی، اشد تھانوی صاحب کی بڑی بڑی غلطیاں ان کی کتابوں میں، اور کتاب بڑا جرم ہوتا ہے. دیکھیں زبانی کلامی میں بعض کا انسان جذباتی ہو کے کوئی جملہ بول سکتا ہے یا وہ سمجھاتے ہوئے کوئی لوز ٹاک کر سکتا ہے, لیکن جب انسان لکھ رہا ہوتا ہے نا اس میں لوز ٹاک نہیں ہوتی کیونکہ وہ بار بار پروف ریڈنگ کرواتا ہے. آپ میرے ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ پانچ بندوں نے پروف ریڈنگ کی ہوتی ہے اس کی. دس دفعہ اگر کسی صحابی کا نام آیا تو دس دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوگا, خواہ وہ حضرت معاویہ کا نام ہی کیوں نہ ہو. سو دفعہ نبی الاسلام کا نام آیا, ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا, کیونکہ وہ تو ہم نے کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے نا. لکھنے میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں, بولنے میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم تو ان کی کتابوں سے ان کے بلنڈر دکھا رہے ہیں. اس کا جواب آج تک کسی عالم نے دیا آ کے سوائے گالیاں نکالنے کے؟ تو ہم کسی کے جواب دینے کے کہاں سے پابند ہیں؟ ہاں ہم نے جو ہمارے پہ اعتراض کر رہا ہے ہماری ویڈیوز دیکھے اسی میں اس کے جواب موجود ہوتے ہیں. ضرورت ہی نہیں کسی کو مشہوری دینے کی. حدیث کی کتابوں میں سے فوقیت کسے حاصل ہے؟ بخاری مسلم کو جی. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی صحت پر کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث قطعی صحت ہے, اہل سنت کا اجماع ہے, اور ان کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ سنیت سے خارج ہے, وہ گمراہی کے اوپر ہے. بخاری اور مسلم, یہی بات اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھی, یہی بات احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھی, اور یہی بات الیاس قادری صاحب کئی بار ٹی وی میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے. بس وہی بات لکھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں لکھا ہے. بخاری میں یہ نہیں لکھا کہ نبی الاسلام رفع الیدین کرتے تھے, بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی الاسلام اذان کے جو کلمات ہیں وہ دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم کرتے تھے, یہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا. اپنی مرضی کی چیزیں لینا. تو آپ بخاری مسلم پڑھیں جی, قرآن پڑھیں, یہ چار کلمات پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جائے گی قیامت کی, اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دے گا. سنن ابی داؤد میں وہ حدیث راضی اور خوش کر دے گا, لیکن جنت واجب والی بات کی وضاحت کر دیں. مسند احمد کا حوالہ بھی غلط نہیں لگتا, یہ حوالہ جو مسند احمد کا حوالہ جو پی ڈی ایف ابھی آیا ہے, ہمارے جو اذکار کارڈ ہیں اس وقت کے چھپے میں جب صرف عربی تھے, عربی کتب میں اس کا نمبر وہی والا ہے جو ہم نے ڈالا تھا. اگر آپ کو اس کا اردو والا دیکھنا ہے تو وہ اس کے ایکویلنٹ پھر تلاش کر کے کرنا پڑے گا. یہ روایت بالکل صحیح ہے, جنت بھی واجب ہو جائے گی اور اس کے اللہ تعالیٰ خوش بھی کر دے گا. کچھ الفاظ ابو داؤد میں, کچھ مسند احمد میں. جب مسند احمد کی حدیث آپ دریافت نہیں کر سکے تو آپ کو اگلا جواب نہیں ملے گا, وہ باقی الفاظ اس میں. حدیث کی کتابوں میں کچھ الفاظ ایک کتاب میں ہوتے ہیں, کچھ دوسری میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک, کہ نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا. اور راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ حضور نے 40 سال کہے تھے, 40 مہینے کہے تھے, 40 ہفتے یا 40 دن, مجھے 40 یاد ہے. اب وہ دیکھیں احتیاط کتنی کرتے تھے صحابہ کرام, انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ہم ہوتے تو کہا کہتے حضرت 40 دن تے کہہ دو نا, کٹ تو کٹ دن تے 40 کیوں ہونے نا. اور میتھمیٹیکلی یہ بات ٹھیک ہوتی, میتھمیٹیکلی درست ہوتی, حضور بھی اس کو نہ کوئی گلہ کرتے, لیکن انہوں نے کہا بھائی میں بھول گیا ہوں. بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے اس میں وہ راوی بھولا ہوا ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گناہ گزرنے کا جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا اور آگے سے نہ گزرتا. تو اب اس 100 سال سے پتا چل گیا وہ 40 سال ہی ہوں گے, کیونکہ 40 سال 100 سال کے اندر ہی آتے ہیں. پھر اب ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سال ہی تھے. تو اس طرح ایک جگہ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہوتے ہیں, دوسری کتاب میں جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اس میں تو یہ الفاظ بھی تھے. جس طرح مسلم میں تو بس اتنی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی بس, لیکن بخاری میں آگے الفاظ ہیں عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اب یہ الفاظ مسلم میں کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری میں یہ حدیث آدھی ہے, میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تم ان کے آدھ کو نہیں پہنچ سکتے. ایک مد جو انہوں نے اناج جو اللہ کی راہ میں خیرات کیا. لیکن مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 جو کل ہمارا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے, میرے صحابہ کو گالی مت دو, کہ عبد الرحمان بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے, اور حضور نے کہا تھا تم اب میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو, یعنی تم بعد والے ہو, یہ سینئر صحابہ ہے. تو اس سے پتا چل گیا کہ صحابی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ دوسرے صحابی کو گالی دے, اس پہ بھی وہ چیز فٹ ہوگی. لہٰذا یہ کہنا کہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنے، وہ حضور نے خود ڈسکس کیے ہیں کہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سینئر صحابہ کو گالی دے یا انہیں برا بلا کے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہم نے چیزیں الحمدللہ واضح کر دی. یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی طرح سعودی عرب میں پرچم کی بیرمتی ہوتی ہے، لیکن سعودی پرچم پر کلمہ لکھا ہوا ہے. پرچم کی بیرمتی جو ہے یہ آپ کا ایک قانونی مسئلہ ہے، بہرحال کلمہ نہیں لکھا ہونا چاہیے. سعودیہ والوں نے اب عقل مندی کی ہے، ان کو احساس ہوا، اب انہوں نے اپنا ایک مونوگرام بنا لیا ہے. پہلے تو یہ جو ٹین کے ڈبے ہوتے تھے نا، اس میں بھی سعودیہ کے جھنڈے کی تصویر ہوتی تھی. اب آپ نے دیکھا انہوں نے ایک مونوگرام بنایا جس میں یوں دو تلواریں اور بیچ میں کھجور کا ایک درخت ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک سمبل بنا لیا. تو اب وہ بجائے اپنا کلمہ چسپا کرنے کے، اور یہ صرف سعودیہ کا مسئلہ نہیں، سعودیہ کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ کلمہ تو افغانستان کے جھنڈے پہ بھی لکھا ہوا ہے، پورا کلمہ لکھا ہوا ہے. طالبان کے جھنڈے پہ بھی، اور جو پرانا جھنڈا ہے وہ تین رنگا، اس پہ بھی کلمہ لکھا ہوا ہے سینٹر میں. ایران کے جھنڈے پہ بھی اللہ لکھا ہوا ہے. میں تو خلاف ہوں کہ جھنڈوں کے اوپر اس طرح کے کلمات نہیں لکھنے چاہیے کہ جس کی پھر بے حرمتی ہو. یا اگر آپ جھنڈوں پہ لکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح کے جھنڈے آپ عام جھنڈیاں نہ بنائیں. باقی جو ہمارے جھنڈے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، اس کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی. اور صرف جھنڈوں تک نہ رہے، یہ جو مسجدوں کے جلسوں کے اشتہارات ہیں، جلوسوں کے اشتہارات ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کون آج کل، یار آج کل تو سوشل میڈیا پہ شیئر کرایا جاتا ہے، آج کل کون جو ہے وہ اشتہار پڑھ کے جاتا ہے؟ میں نے دیکھا گندگی کے ڈھیروں کے اوپر اشتہار لگے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد نیچے گر جاتے ہیں. اشتہاروں کے بالکل میں خلاف ہوں. اس حوالے سے میں کریڈٹ دوں گا تبلیغی جماعت کو بھی اور دعوت اسلامی کو بھی، آپ ان کا کبھی کوئی اشتہار نہیں دیکھیں گے. زیادہ زیادہ بینر ہوگا دعوت اسلامی کا، اور وہ باقاعدہ وہ بینر ایشو ہوتے ہیں ان کو، ہم خود بھی رہے ہیں سبز پگڑی والی جماعت میں، بینر ایشو ہوتے تھے کہ جی یہ اجتماع کا بینر لگنا ہے، یہ فلاں جگہ پہ آپ نے لگانا ہے، اور جس دن اجتماع ہوگا اس سے اگلے دن آپ نے بینر اتار کے جمع کروانا ہے تاکہ وہ نیچے گر کے بے حرمتی نہ ہو. اس پہ ظاہر ہے درود شریف لکھا ہوتا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا. بینر صرف لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہزاروں میں اشتہار کاغذوں کے چھاپیں گے وہ تو جدھر ہوگا لیوی دے کے لگائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کسی کی دیوار پہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کسی جلسے کا اشتہار نہیں لگا سکتے. یہی آپ کو پتا ہے، وہ پچھلے دنوں ایک میرپور میں ایک وکیل تھا کوئی، اس نے وہ اشتہار پھاڑ دیا، اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے کہ جی وہ یہ تحریک لبیک کا انہوں نے پھاڑ دیا جی اشتہار، لبیک یا رسول اللہ پھاڑ دیا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں تم کیوں یہاں پہ اشتہار لگا رہے ہو؟ تو یہ تو اس کا حق ہے میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ آپ کسی کی دیوار پہ اس طرح لگا سکتے ہیں؟ نہ آپ پان کی پچکاری پھینک سکتے ہیں کسی کی دیوار کے اوپر، اور نہ آپ جو ہے وہ اشتہار اس طریقے سے لگا سکتے ہیں. اور وہ ابھی تک جیل میں ہے، اور جیل میں کان ٹوٹے نے اس کا کان ہی کاٹ لیا ہے. ہاں جی، اس نے بھی اپنی جنت پکی کی ہے نا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہوئے تھے، چلو ایک گستاخ میرے ٹائی چڑھے ہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، جس پہ توہین مذہب کا آپ الزام لگاتے ہیں اسے آپ علیحدہ سیل میں رکھا کریں. جب آپ اس کو پبلکلی لے کے آئیں گے تو وہ سارے وہاں بدماش بیٹھے ہوئے اپنی جنت پکی کرنے کے لیے. اس نے دانتوں سے اس کا پورا کان اتار لیا. جی یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے یہ. ہمارے یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، یہ ہمارے پس رویے ہیں. تو حکومتوں کو نہیں پتا یار وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں ان کی اپنی جب مسئلہ بنتا ہے تو ان کو عذاب پڑ جاتا ہے. اب یہ شہزاد اکبر صاحب کو انہی کی جماعت کے ایک بندے نے کہا نا یہ قادیانی ہے، تو اس نے باقاعدہ کیس کیا ایف آئی اے میں، چونکہ ایف آئی اے اس کے انڈر تھی کہ جی میری لائف کو تھریٹ ہو گیا ہے، اس نے مجھے قادیانی کہا ہے، مجھے تو کوئی بھی مار سکتا ہے. تو میں شہزاد اکبر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں جن کو لوگ قادیانی کہہ رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کون کرے گا جو قادیانی ہے بھی نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو قادیانی اوریجنلی ہیں بھی ہیں نا، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، سب کی جان مال کی حفاظت کی ضمانت دینی ہے. آپ کے جھنڈے میں یہ سفید رنگ جو ہے وہ کافروں کے لیے ڈالا ہوا ہے نا، گرین کلر مسلمانوں کا ہے نا. کافروں کو رہنے کا یہاں کوئی دنیا میں حق نہیں ہے کیا حاصل؟ ورنہ تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا. نبی الاسلام کے زمانے میں بھی کافروں کو حق ہے، صرف اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ مکے کی سرزمین میں نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں جہاں رہنا ہے دوزر میں جانا چاہتا ہے مرے کپے، لیکن دنیا میں رہنے کا تو حق ان کو حاصل ہے، یہ تو آپ ان سے نہیں چھین سکتے. اہل حدیث امام نے نماز جنازہ کی دعا تقریباً 7 یا 8 منٹ نماز میں اونچی آواز سے مانگی، جائز ہے جی؟ اونچی آواز سے بھی جنازہ جائز ہے. صحیح بخاری موجود ہے، عبداللہ ابن عباس نے اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی، فرمایا میں اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتا چلے یہ سنت ہے. اور سنن نسائی میں نبی الاسلام آہستہ آواز میں بھی پڑھتے تھے، دونوں طریقے سنت ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا تو بتا دیا آپ نے، پلیز ساتھ سورت ملانے کا بھی بتائیں. وہ بھی میں نے اس میں بتایا میرے بھائی کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے زور اثر میں صورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے. تو صورت ملانا افضل ہے, لیکن صرف فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھ لینا کافی ہوگا. صورت آپ ضرور ملائیں, ظاہر ہے کہ آپ زور اثر میں اہل حدیث تو ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھتے ہیں لمبی, تو اس میں آپ صرف فاتحہ پڑھ کے خاموش تو نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کو جتنا قرآن کا حصہ یاد ہے وہ آپ پیچھے پڑھتے رہیں تاکہ آپ دکان کا حساب نہ کریں بلکہ اللہ کو یاد کریں. ورنہ تو آپ انفیوں کی طرح جب منہ وٹ کے کھلوتے رہو گے تو کچھ نہ کچھ دماغ تو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ تو ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے, تو اس کو آپ نے مصروف رکھنا. ٹھیک ہوگا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك انی کنت من الظالمین. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے, اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ حاضرین کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں, دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں بیماری کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں, رزق کے حوالے سے, اے اللہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, ہمیں ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بیوی بچوں کو, پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں, اے اللہ افغانستان میں, کشمیر میں, فلسطین کے اندر, چائنا کے اندر, عراق کے اندر, جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقی حرکت میں مدفن, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين.